أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا. ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو. پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہرحال جہاں معاملہ ہم آ کر رکا تھا ہم نے، وہی حسن معاشرت، اس میں سب سے پہلے کفری اور دل بستگی کے واقعات فراہم کرے، مطلب ایک انسان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے گھومنے اور پھرنے جائے. انشاءاللہ دلائل ایک کے بعد ایک رکھتا جاؤں گا اس کے بعد. دوسرا، معاشی تحفظ. ایک مرد کی ذمہ داری اپنی بیوی کو معاشی تحفظ دے، فائنینشیل مکمل اسسٹنس دے، مطلب اگر وہ نکاح کرتا ہے تو مکمل اس کی ذمہ داری اس پر آ گئی. تیسری چیز یہ کہ ازواجی زندگی کے معاملات میں عدل اور توازن رکھے، شادی شدہ زندگی میں عدل انصاف سے کام لے اور توازن رکھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ جو کسی کو زیادہ اہمیت دیے کسی کو کم دیں. ایسا ہوتا ہے عموماً کہ لوگ نکاح کے بعد یا تو بیوی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ماں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ دونوں ہی درست نہیں ہے. عدل اور توازن، دونوں کے اپنے حقوق ہیں، دونوں کو اپنے اپنی جگہ رکھا جائے، دونوں کے اپنے اپنے حق دیے جائے. ٹھیک، آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دل وابستگی کے اور جو مواقع دیا اس کے تعلق سے اللہ رب القرآن میں کیا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے کیا باتیں ہم کو پتا چلتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے عورتوں کے تعلق سے، اور سورہ نساء 19 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی، کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سے زندگی بسر کرو. یہ نہیں کہ تم ان کو نوکر سمجھو یا اپنا غلام سمجھو یا جو اپنے آپ کو فوقیت دو ان پر اس سے زیادہ جو اللہ نے دی ہے. تو کہا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ گزر بسر کرو اچھائی کے ساتھ. دوسری جگہ فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 تھی ہے، اللہ نے فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. مانا کیا ہوا؟ جس طرح سے ایک لباس انسانی جسم کے برے چیزوں کو، داغ اور دھبوں کو، یا وہ چیزیں جو انسان دکھانا نہیں چاہتا ان کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں. اور جس طرح لباس زینت بھی ہوتا ہے، یا میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے زینت ہے. تو ایک دوسرے کے تم لباس ہو اور ایک دوسرے کے لیے تم زینت ہو، کہا وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو. ٹھیک، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو. تم میں کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور آگے فرماتے ہیں اور ان میں بھی سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو. مطلب اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے رہتے ہو. جس کے عام زبان میں کہوں گا، اگر کسی انسان کے اچھے اور برے ہونے کا سرٹیفکیٹ اگر سی وی کو ایشو کر سکتا ہے تو وہ بیوی ہے. اگر اس نے ایشو کیا یہ آدمی اچھا ہے تو آدمی اچھا، اس نے کہا یہ آدمی برا ہے تو آدمی برا ہے، یاد رکھے. کہا کہ تم میں بھی اچھا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ انسان کے کیریکٹر کا تو اس کی بیوی سے لینا پڑے گا. اگر اس نے کہہ دیا یہ اچھا ہے تو پھر تو بس وہ اچھا ہے, اس سے اچھا نہیں ہو سکتا کوئی. تو کہا, اور رسول اللہ نے آگے فرمایا ایک دوسری بات میں, میں تم سب میں اپنے بیویوں سے سب سے اچھا ہوں, مطلب میرے اخلاق سب سے اونچے اور سب سے اچھے ہیں. تو لہٰذا ہمارا بھی کام ہے ہم ان کے ساتھ با اخلاق رہیں. اسی طرح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ آپ کی ازواج مطہرات اونٹ پہ سوار تھی اور رسول اللہ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی, اور آپ کا غلام انجشا اس کو کھینچ رہا تھا, اور اس نے کیا کیا, اونٹ کو جلدی بھگانا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, افسوس انجشا, تم پر افسوس ہے کہ نازک شیشے کی جیسی عورتوں کو اونٹ تیز لے کر جو ہے نقصان مت پہنچاؤ. مطلب تم پر افسوس ہے, تم اتنا بھی سمجھ نہیں پائے کہ عورتیں نازک ہوتی ہے, ان کے سواری کو تیز مت بھگاؤ. کیسا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے, کہا کہ نازک شیشے جیسی عورتوں کی سواری کو تیز مت بھگاؤ انجشا, تم کو اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ عورتیں بیٹھی ہیں اس اونٹ کے اوپر اور تم اس کو بھگا رہے ہو. تو اتنا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا اور بیویوں کا اور انسانیت میں جو عورتوں کا بالخصوص رکھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج زندگی میں جو ہے سب سے مضبوط چیز جو ہے, جس سے یہ جو حسن معاشرت کی جو میں بات کہہ رہا ہوں جو مضبوط ہوں گی, اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے. جیسا ہم کہیں گے اگر کوئی چیز پروڈکٹ ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز, تو کچھ چیزیں اس میں لازم ہیں, یہ ہو تو وہ چیز اچھی بنے گی. تو اسی طرح اگر اچھی ازواجی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے تو دو لوازمات ہیں, دو چیزیں میاں بیوی اپنے اندر رکھیں. پہلا محبت اور دوسرا اعتماد, بھروسہ. اگر یہ دو چیزیں رشتے میں ہوں گی تو یہ نکاح بہت مضبوط ہوگا. یاد رکھیں کہ محبت ہو آپس میں, اور نکاح اسی لیے تو ہے کہ یہ محبت کا رشتہ ہے. عربی زبان میں گو محبت کے لیے بہت مختلف الفاظ آتے ہیں, بہت سے الگ الگ الفاظ آتے ہیں. تو بیوی سے انسان کو محبت ہو, یاد رکھیں, اور محبت کے ساتھ ساتھ جو ہے اعتماد ہو, اس پر بھروسہ ہو, اور یہ دو چیزوں پر یاد رکھیے نکاح کا رشتہ چلتا ہے, محبت اور اعتماد. اگر اس میں محبت کم ہو جائے یا اعتماد کم ہو جائے تو یہ رشتہ آگے نہیں چل سکتا. اور میاں بیوی کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ دو انسان ایک سواری پر بیٹھے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور سواری بس چل رہی ہے. لیکن وہیں محبت اور اعتماد اگر رہا تو پھر یہ رشتہ ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ دو ایسے مسافر ہوتے ہیں گاڑی میں جو ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے بھروسہ ہوتا ہے, جان نثاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ اگر محبت اور اعتماد نہ رہا تو پھر یہ رشتہ دو اجنبی مسافروں کا ہوتا ہے جو مجبوراً ایک ڈبے میں ڈال دی جائے اور بس وہ سواری چل رہی ہے, سوچتے ہیں کب وقت گزرے اور یا یہ ہلاک ہو جائے یا میں ہلاک ہو جاؤں, یا یہ اتر جائے سفر سے اور میں اتر جاؤں سفر سے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ دو چیزوں کا ہم جو ہے دھیان رکھیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یاد رکھیں جب دو لوگ ساتھ رہیں گے تو ایک انگلش کی جو ہے ایک مثال دی جاتی ہے, بار بار اردو میں بھی دی جاتی ہے, کہ جب دو برتن ساتھ رہیں گے تو بجنے والے ہیں. تو دو لوگ جب ساتھ رہیں گے تو اختلافات ہونے والے ہیں, اور یہ فطرت ہے. ہر انسان کی سوچ الگ, ذہن الگ, سمجھ الگ, معیار الگ, اس کا ماحول اور معاشرہ الگ, تو اختلاف تو ہوں گا. لیکن اختلاف میں سب سے بہتر چیز کیا ہے مانو آپ؟ صلح کر لینا, کمپرومائز کر لینا, بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کر لینا. اس معاملے میں ہم نے بڑی کوتاہی کی. جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اختلاف ہو رہا ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, جبکہ کام ہے کہ بڑے شامل ہو اور اس اختلاف کو ختم کرے اس گھر کے اندر. تو صلح بہتر ہے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورہ نساء کی آیت 128 میں کہا, وَالصُّلْحُ خیر, صلح کرنا خیر ہے. علیحدگی اختیار کرنا درست نہیں ہے, صلح کر لو اے مسلمانوں, اس میں تمہارے لیے خیر ہے دنیا اور آخرت کی. تو اس میں صلح کر لینا چاہیے, اس لیے کہ جب بھی دو لوگ ساتھ ہوں گے اختلافات ہونا ہے, اور بالخصوص جب مرد اور عورت ساتھ ہو جبکہ دونوں مختلف ہیں, دونوں کی ساخت مختلف ہے, سوچ مختلف ہے, تو یہاں یاد رکھیے اختلاف زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے کوئی بھی اگر اختلاف ہو جائے تو انا کا مسئلہ نہ بنائے, میری انا, میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا, میں نے کبھی, انا کا مسئلہ نہ بنائے, بلکہ صلح کر لے ایک دوسرے سے, تاکید کرے, نصیحت کرے, سبق دے, سکھائے, اور آپس میں صلح کرے. اللہ نے کہا وصلح خیر, صلح خیر ہے. اسی طرح اللہ قرآن میں سورہ نساء آیت 19 فرماتا ہے, کہتا ہے, وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ بہت اہم آیت ہے, اگر اس کو ہم سمجھ گئے تو بہت سے معاملات اور مسائل انشاءاللہ جو ہماری میاں بیوی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں ازواج زندگی میں آج حل ہو سکتے ہیں. دیکھیے کیا فرمایا, ان کے ساتھ اچھائی سے گزر بسر کرو, اور فرمایا فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی میں تم کوئی نقص پاؤ، خرابی پاؤ، کمی پاؤ، تو جہاں تم اس کمی کو پاؤ تو یاد رکھو وہاں ہو سکتا ہے اللہ نے کثیر خیر بھی اس میں رکھا ہو، تو ان پوائنٹس کو تم یاد کر لو اور اس خرابی پہ جو غالب لالو اس کو، کیوں تو اس میں خیر بھی کثیر ہوتا ہے. جہاں اگر ایک عورت یوں ہے کہ اس کی خوبصورتی کم ہے، جبکہ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ ہوتے ہیں بعد میں کہ مجھے خوبصورت بیوی نہیں ملی، بہرحال خوبصورتی کم ہے، تو ہو سکتا ہے اگر تم اس کو برداشت کر لو اللہ اس سے ایسی نیک اولاد پیدا کرے جو دنیا اور آخرت میں تمہارا نام کرے. تو جہاں اس میں ایک خامی ہے تو وہیں ہو سکتا ہے اس میں 10 خوبیاں ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری فطرت تو یوں ہو چکی ہے، جیسا کہ ایک اسلاف میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس ملنے آیا تو اس نے کہا میرے بھائی تم بہت خیر آئے ہو، اب میرے پاس آئے ہو تو اللہ نے بڑی مال و دولت دیے، کچھ بکریاں مجھ سے تحفے میں لے جاؤ، بھیڑ بکریاں. اب کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو جب انسان پالتا ہے تو کتے ہوتے ہیں جو ان کو جمع کر کے لاتے ہیں، کتے بھی پالتا ہے وہ حفاظت کے لیے ان کو، تاکہ بھیڑیوں سے حفاظت کرے. اب جو ہے وہ اس انسان نے دعوت دی کہ آؤ کچھ بھیڑ بکریاں مجھ سے جو ہے تحفے میں لے جاؤ، تو وہ شخص کہنے لگا مجھے وہ کتا چاہیے. تو اس نے کہا میں تمہیں بھیڑ دے رہا ہوں، بکری دے رہا ہوں جو بچے دیں گی، دودھ دیں گی، یہ کتے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کی تجارت بھی جائز نہیں ہے، نہ وہ دودھ دیتا ہے نہ کچھ اس کا فائدہ ہے. تو نہیں کہا مجھے بکری پسند، بکری نہیں بھیڑ، کتا چاہیے. تو آج ہماری مثال ایسی ہے، ایک انسان میں 100 اچھائیاں ہوں وہ پسند نہیں آتی ہم کو، ایک برائی رہی وہ کتے کیسی وہ پسند آتی، بس یہ چاہیے ہم کو. وہ آدمی تو ایسا ہے، وہ عورت تو ایسی ہے، ارے 100 اچھائیوں کی بات کیوں نہیں کر رہے ہو تم، صرف ایک برائی کو کیوں پکڑ لیا آپ نے اس کی. تو ہماری مثال بھی وہ ہوئی کہ 100 بکریاں ہیں یا بھیڑے ہیں جو کہ فائدے مند ہیں، ہم کو ایک کتا اور برائی پسند آتی انسان کے اندر، چھوڑ دیجئے، درگزر کیجئے، اصلاح کیجئے اس کی، نہ کہ بس اس پہ چپک گئے، نہیں بس یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے اس کے اندر. تو کہا اگر تم اس میں کچھ کراہت پاتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے کثیر خیر رکھا ہو اس کے اندر. تو جہاں اس کے منفی نیگیٹو پوائنٹ کو بیوی کے دیکھتے ہو تو پازیٹیوزم کو گن، اس میں فائدے کیا ہے، نفع کیا ہے آپ کے لیے. کہ اگر ایک بیوی جو ہے بولنے میں بڑبڑی زیادہ ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے یہی اس کی بڑبڑاہٹ کل اس کے بچوں کو تعلیم دے جو اچھی باتیں کرنے لگے اور انسانیت کو نفع پہنچائے، تو یہ خیر اس سے نکل سکتا ہے، ہر چیز سے خیر نکل سکتا ہے. تو جہاں اس میں کچھ برائیاں ہوں گی تو اللہ نے ہو سکتا کثیر خیر رکھا ہوں گا. تو اس چیز کو ترجیح دے کہ برائیوں کی اصلاح کرے اور جو اس میں خیر ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کرے. ٹھیک، اسی طرح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راویوں کہتے ہیں کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی سے جو ہے نفرت نہ کرے، کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہ ہو تو دوسری عادت تو اس کو پسند ہوں گی اس کی. تم کیا چاہتے ہو، 100% انسان چاہتے ہو پرفیکٹ ہیومن بینگ، وہ نہیں ملے گا دنیا میں. تو جہاں تم ایک عادت اس کی بری پاتے ہو وہیں اس کی دوسری عادت تمہیں اچھی بھی لگتی ہوں گی. تو 100% کوئی انسان نہیں ہوتا، خود ایک شوہر کیا 100% ہوتا ہے بیوی جیسا طلب کرتی ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو ویسی ایک عورت بھی 100% کیسے ہوں گے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو اس ماحول میں. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس نے نکاح نہیں کیا، ایک پروڈکٹ خرید کے لایا. اب کیا کیا کوالٹی سے دیکھو اس کے اندر، برابر ٹھنڈا کر رہا کیا، گرم برابر ہوتا کیا، پانی برابر، یہ نہیں ہے، یہ ایک انسان لایا ہے اپنے کو، پروڈکٹ خریدا نہیں جس کو آپ مارکنگ اور ڈیمارک کریں گے کہ یہ اچھا اور یہ برا ہے اس میں، بس لگ جاتے. یہاں کی بڑی عورتوں سے اور مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے ایک نئی بہو جو گھر میں آتی ہے اس پر اپنے نگاہوں مکمل کیمرے فٹ نہ کر دیں، کہاں جا رہی، کیا کر رہی، کیا کھا رہی، تین نوالے زیادہ کھائی، کل دو روٹی کھا گئی تھی، آج آپ نے کوئی پروڈکٹ نہیں خریدا، انسان ہے وہ، یہ سب اس کے پیمانے نہیں ہے جانچنے کی اس کی اچھائی برائی، کھاتی کتنا ہے، چل آپ اس میں دیکھیے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے عادت اتوار کیسے ہیں، کچھ غلطی پائے تو یہ سوچے کہ دوسرے ماحول سے ہمارے گھر آئی شاید اس کو علم نہیں ہوگا اس مسئلے کا. یہ سب چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، بس لگے بالکل مکمل طور سے. عورتیں بالخصوص جو ساز بنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں میں ایک حاکم اور خلیفہ بن چکی ہوں، اب وہ اپنے ہاتھ میں درہ اٹھا لیتی ہے اور بس اب لگا بس کہ یہ برائی، وہ برائی، وہ برائی. اپنی بہو کی سنگی اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک گائے گھر ہونے والا ہے. دیکھیے آپ جیسا کریں گے ویسا پاتے ہیں، عام بات ہے، جو بوؤں گے وہ پاؤں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اس بات کا اعلان کر دیا، فرمایا جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ بوڑھے میں ان کی عزت ہو وہ نوجوان جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے، تو جو بوؤں گے وہ پاؤں گے، جیسا کروں گے ویسا بدلہ ملے گا. دوسروں کی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بچیوں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں گے. تو اس معاملے میں آپ نہ کریں، ہاں کہیں اس کی کچھ برائی ہے تو خیر بھی تو ہے، وہ بھی تو دیکھے، دوسرا پلڑا بھی تو دیکھے، صرف ایک طرف دیکھ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، عمر ابن خطاب اس حدیث کے جو ہے راوی ہیں، ایک بار ہوا یوں کہ عمر ابن خطاب کی زوجہ آپ سے جو ہے بحث مبحثہ کرنے لگی کسی مسئلے پر. عمر ابن خطاب نے ایک بار کہا کہ کیا معاملہ ہو چکا ہے, ایک زمانہ تھا ان عورتوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے تھے جب ہم جاہل تھے, آج شریعت نے ان کو مقام دیا تو ہم سے بحث کرنے لگی مردوں سے. مطلب ایک زمانہ تھا جب ان کو ہم زندہ دفن کرتے تھے, استعمال کی چیز سمجھتے تھے, شریعت نے اگر ان کو اونچا کیا تو یہ لوگ لگی ہم سے بحث کرنے. تو عمر ابن خطاب کی بیوی نے ان کو جواب دیا, کہا مجھے تو بڑا بول رہے ہو, اپنی بیٹی حفصہ کا بھی تو ذرا جو ہے معاملہ دیکھو, رسول اللہ کو کبھی کبھار خفا کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن دن بھر اس سے خفا رہتے ہیں. حدیث کیا سکھا رہی ہے, کیسا زبردست نقطہ ہے اس کے اندر. یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں عموماً اختلاف کرتی ہیں شوہروں سے, حتیٰ کہ رسول اللہ کی بیویوں نے بھی آپ سے کیا اور آپ دن دن بھر ناراض رہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عورتوں سے کہ اختلاف کرو چونکہ رسول اللہ کی بیویاں کر رہی تھی, میں ابھار نہیں رہا ہوں, یاد رکھیے. آپ چیزوں کو اس کے موازنے میں, اس کے لمٹس میں لیجیے. نہیں تو آپ بولیں گے نہیں نہیں وہ فیض بہن خود بولے کہ وہ عمر ابن خطاب کی بھی لڑتی تھی, میں بھی آج سے خوب لڑوں گی رات میں. نہیں نہیں یہ معاملہ نہیں, کانٹیکسٹ میں لیجیے اس کو. کبھی ایسی بات ہو جائے جو اختلاف کی ہو اور بیویاں کچھ کہہ دیں تو یہ بھی ان کا حق ہے. اللہ کے رسول نے سنی ان کی باتیں, یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول ہوں اس سے بات مت کرو جاؤ, سنی ان کی باتیں. یہ پتا چلتا ہے عورتیں عموماً ایسی فطرت کی اور مزاج کی ہوتی ہیں, لہٰذا تھوڑا بہت سن لینا چاہیے. عمر ابن خطاب بیوی نے کہا تمہاری بیٹی حفصہ کا تو خیال کرو, وہ تو رسول اللہ کو ناراض کرتی ہے اور کبھی کبھی رسول اللہ دن دن بھر اس سے بات نہیں کرتے, اور بڑا تم مجھے بول رہے ہو کہ میں تم سے اختلاف کیوں کر رہی ہوں. اس سے پتا چلا رسول اللہ عورتوں کے اختلاف کو کبھی کبھی برداشت بھی کرتے لیکن نصیحت کے لیے ان سے بات بند کر دیتے تھے, خاموشی اختیار کر لیتے تھے ان لوگوں جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لے اپنی نفس. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ اپنانے کی کوشش کر. اسی طرح جو میں نے بات کہی کہ تفریح و دلبستگی کے مواقع فراہم کریں, آئیے اس کے تعلق سے اس نکات پر آتے ہیں. جب ہم سمجھ گئے کہ انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں, اختلاف کو مٹانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو برداشت کرے, جہاں اس میں برائیاں ہو سکتی ہیں وہیں اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. خاوند جو ہے اس کو جو ہے تفریح کے اور جو ہے دل بستگی کے واقعات فراہم کریں, یہ حسن معاشرت کے لیے ضروری ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے. آپ ایک مقام تک آنے کے بعد آپ نے لوگوں سے لشکر سے کہا مدینے سے نزدیک کہ اب تم اندر چلے جاؤ. لشکر مدینے کی طرف بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جو ہے کہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی, کہا عائشہ کیا چلو دوڑ لگائیں. دل بستگی تفریح کے واقعات فراہم کر رہے ہیں آپ, کہ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھ سے دوڑ لگاؤں گی, تو کہا اللہ کے رسول ہاں. اور وہ کہتی جب میں جوان تھی, ہلکی پھلکی دبلی پتلی تھی, اور جب ہم دونوں دوڑے ہوئی اور بیوی, تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے رسول مجھ سے اس ریس میں اس میں ہار گئے. اس کے بعد ہوا یوں کہ پھر میری کسی زمانے بعد اور باری آئی, جب تک میں جو ہے تھوڑا سا گوشت پا چکی تھی, فربا ہو چکی تھی, موٹی ہو چکی تھی. رسول اللہ نے پھر مجھ سے ایک بار کہا, جب ہم آنے لگے لشکر سے, کہا تم اندر جاؤ, اور مجھ سے کہا عائشہ کیا دوڑ لگاؤں گی مجھ سے, تو کہا اللہ کے رسول ہاں. اور رسول اللہ میرے ساتھ بھاگے اور آپ آگے بڑھ گئے اور کہا عائشہ یہ بدلہ ہوا وہ پچھلی بار کا, تم نے پچھلی بار مجھے ہرایا تھا, اس بار میں نے تم کو ہرا دیا. یہ دیکھیے دل بستگی اور تفریح کے واقعات. رسول اللہ نے ایسے کئی بار کیا, یہ ایک واقعہ نہیں ہے اور یہ ایک بیوی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے آپ کا, یہ آپ کی تمام ازواج کے ساتھ یہی معاملہ تھا. عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بالخصوص کیوں تھا, اس لیے کہ عمر میں بہت زیادہ کم تھی. رسول اللہ اس کی ذہنیت, اس کے تقاضے کو سمجھتے تھے کہ یہ عمر میں کافی چھوٹی تھی رسول اللہ, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد بھی ان کی سہیلیاں ان کے گھر آتی تھی اور رسول اللہ سے ضد کرتی تھی مجھے کھلونے کھیلنا. رسول اللہ کہتے جاؤ کھیلو کوئی مسئلہ نہیں, اور رسول اللہ جب آتے سلام کرتے اور اندر چلے جاتے کچھ نہ کہتے کہ یہاں کیسے بیٹھے کھیل رہے کیسا کھانا کو نہیں کہتے. اس کی سمجھ, وہ چھوٹی تھی عمر میں, اس کو اس کے ساتھ اس کی سمجھ کے اعتبار سے ڈھیل دیتے تھے. اور کبھی کبھار عائشہ ضد بھی کرتی تھی گھر جانے کو تو لے جا کر چھوڑ بھی دیتے تھے. تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, ان واقعات کو فراہم کریں. یہ نہیں کہ بس نہیں یہ تھوڑی ہوتا, ہمارے ابا جو تھے وہ تو بیلن سے مارتے تھے, باپ جو تھے کوڑوں سے دھوتا تھا, ہم تو بیلوں کی جگہ عورتوں کو باندھتے تھے, تم کو تو بہت عزت دے رہا میں لا کے بٹھا رہا, تو تم نے کچھ احسان نہیں کیا, اس کا بدلہ پاؤں گے آخرت میں, نہ کرو گے تو اس کا بھی بدلہ پاؤں گے آخرت میں. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو جانور سمجھ رہے ہیں عورتوں کو. دل بستگی کے واقعات, اور گھر کے بڑے بھی ایسے واقعات فراہم کرے بچوں کے لیے. یہ نہیں کہ تم اکیلے کہاں جا رہے, ننن کو بچی کو بہن کو ساتھ لے جاؤ, وہ کہاں کیوں آپ چپکا رہے اس کے پیچھے اس کو, وہ میاں بیوی ہے. وہ ہوتا ہے ایسا, ہمارے پاس شادی ہوگی, اب میاں بیوی چاہتے ہیں کہ دل بستگی تفریح کی کوئی موقع نکالے. اب شوہر کہتا ہے بیٹا کہ بھائی میں باہر گھومنے جا رہا ہوں, تو ماں فوراً بولتی ہے جو ساس ہوتی ہے کہ وہ بہن کو لے جاؤ چھوٹی, اس کو کون گھمائیں گا بھائی, اس کو الگ گھمائیں گے بعد میں, ابھی جانا ضروری دونوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے اس طرح سے, ساسیں کرتی ہے, درست نہیں, حق تلفی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا کیوں کرتی ہو, ارے ہماری شادی ہوئی تھی تو 10 سال تک تو ہم ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں سو سکے, یہ فلاں اس طرح. ارے تم پر ظلم ہوا تو کیا اس کا مطلب تم دوسروں پر ظلم کرو گی, تمہارا حق بن گیا. ہم تو یہ سوچے کہ اگر مجھ پر کسی نے ظلم کیا تو میں دوسروں کے لیے سہولت دوں کہ مجھ پر جو ہوا ان پر نہ ہو. تو ایسے واقعات بڑے بھی فراہم کرے بچوں کو, اور خود ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسے واقعے تلاش کرے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بہائی کے ساتھ اپنی بیوی کو ٹو ویلرس پہ بٹھائے اور گھمائے اور وہ آپ کو لپٹ رہی اور چپک رہی اور آپ کہیں رسول اللہ خود بھاگتے تو میں سڑکوں پہ گاڑیاں بھگا رہا ہوں لے کر اس کو لے کر بھاگے. حیا شرم. دیکھیے رسول اللہ نے پہلے لشکر کو اندر بھیج دیا, جب سب چلے گئے, جب آپ اکیلے تھے اپنی زوج کے ساتھ, تب آپ نے وہ کام کیا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ بہت سے لوگ بیویوں کی اس طرح سے پیچھے بٹھاتے ہیں جو کہ بالکل شرعی طریقہ نہیں بٹھانے کا, جسے لوگ دیکھ کر تعجب میں پڑتے ہیں, بھائی میری بیوی ہے, بیوی ہے تو بھائی اپنے گھر کے حد تک رکھو نا, یہاں راستوں پر کیوں یہ سب. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیں. تو جہاں شریعت چھوٹ دیتی ہے نا اس کو کھینچ مت لیجیے, آپ جتنا دیا اتنے کو استعمال کیجیے صحیح سمجھ کے ساتھ. تو دل بستگی کی اس کو واقعی فراہم کیجیے ایک دوسرے کو, اس سے کیا ہوتا ہے محبت الفت انسان کی ایک دوسرے سے بڑھتی ہے, رغبت اور نزدیکی آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں کی دل جوئی بھی کرتے, حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں جب گوشت کھاتی اور جس ہڈی کے جس طرف سے گوشت کھاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہڈی مجھ سے لیتے اور اسی جگہ سے گوشت کھاتے. لیکن یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری مجلس میں گھر کے سب بڑے بیٹھے ہیں اور وہاں بولے تمہاری نلی ہڈی مجھے دو میں بھی کھاؤں گا, رسول اللہ عمل کرتے تھے. پھر کانٹیکس میں لیجیے, رسول اللہ اپنے گھر میں اکیلے ہوتے تھے, آپ کے والدین بھی انتقال کر چکے تھے, آپ کو کوئی بھائی بہن نہیں تھے, آپ اکلوتے تھے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر آپ بولیں گے میں حدیث میں آتا ہے اور ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر ہی بیاہی کریں گے, آپ تم بھی چاپ کھاؤ میں بھی چاپ کھاتا ہوں اس جگہ سے, یہ درست نہیں. رسول اکرم رسول جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیتی وہ گلاس لے کر اسی جگہ سے پانی پیتے, یہ محبت ہے, یہ الفت ہے جس کی ضرورت ہے. یاد ہے کہ آج اس معاشرے میں جہاں لوگ یہ چیز کو بھول چکے ہیں جس سے بڑے تماشے اور وبال اس معاشرے میں مچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح حلال روزی مہیا کرنا یہ بھی مرد کا کام ہے, یاد رکھے. ٹھیک ہے, اس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے رسول سوال کیا ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے, مطلب میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں جو میرے لیے ضروری ہے کہ اس کو دوں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا, جو تو کھائے وہ اسے بھی کھلائے. اب آپ روز آئیں گے وہ کھائے درست نہیں, اس کو بھی کھلائے, جو تو کھائے وہ اس کو کھلائے, اس کا حق ہے. جو اس کو پہنا ہے مطلب یہ نہیں کہ جو کپڑے مرد, مطلب اسی قیمت کا کپڑا جو عورتوں میں وہ پہنائے تو جو وہ اس کو پہنائے. آگے فرماتے ہیں اس کے چہرے پر نہ مارے اگر غصہ ہے کبھی, تو اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے برا بھلا نہ کہے, لانتان نہ کرے اس پر. اور پھر فرماتے آگے علیحدگی اختیار کرنا ہو تو اپنے گھر سے نہ نکالے, کبھی ناراضگی ہو جائے کہ بھائی الگ رکھنا ہے اسی گھر میں الگ رکھے, گھر سے نہ نکالے, ورنہ پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور بولتا اب طلاق دے دو, اب کیا ضرورت ہے رکھنے کی, تم کو تو 100 ملیں گے اور فلاں. علیحدہ نہ کرے, اس کو گھر میں رکھے اپنے. تو یہ بیوی کا حق ہے, یاد رکھے, جو ایک مرد پر آتا ہے تو کمائے, جو کھائے وہ کھلائے, جو پہنے وہ, ٹھیک, یہ اس کا حق ہے. اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دینار وہ ہے جو اللہ ایک غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ ہوا, ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ ہوا, ایک دینار وہ ہے جو ایک انسان نے مسکین محتاج پہ خرچ کیا, اور ایک دینار وہ ہے جو انسان نے اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کیا. افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل دینار وہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا. ایک دینار جو جہاد میں خرچ کیا, ایک دینار جو مسکین پہ خرچ کیا, ایک دینار جو غلام کی گردن چھڑانے پہ خرچ کیا, ایک دینار جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا, افضلیت کے اعتبار سے یہ چوتھا دینار سب سے افضل ہے. اس لیے کہ یہ جو ہے بیوی بچوں اہل پہ خرچ کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بیجا فضول خرچی میں لگے, اس لیے کہ بس حدیث میں آ گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا افضل نہیں, بیجا خرچی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو ضائع مت کرو, لیکن لمٹ میں ہو. یہ نہیں کہ آپ بولے میں سب ہو, یہ ایک دینار جو آپ جہاد میں دے سکتے اللہ نے چار دیے تو چاروں جگہ خرچ کیجئے, لیکن اب ایک ہی ہے تو بیوی بچوں پر افضل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی دیکھیے ان پہ خرچ کرنا کھلانا پہ. اسی طرح عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کہا, ترمذی کی روایت ہے, کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. جہاں آدمی کا یہ کام ہے کہ عورت پر خرچ کرے تو بیوی بغیر شوہر کی اجازت سے خرچ نہیں کر سکتی, یاد رکھیے. اس لیے میں نے سوچا یہ تاکید یہاں ضروری ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہ خرچ کرے, نہ صدقہ کرے, نہ خیرات کرے, کچھ بھی نہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کسی کو کھانا بھی نہ کھلا, تو کہا کھانا بھی نہیں, اس لیے کہ کھانا تو ہمارا سب سے افضل رزق ہے, سب سے افضل کمائی ہے کھانا, جو انسان جس سے رزق لیتا ہے. کچھ بھی وہ اپنے شوہر سے پوچھے بغیر نہیں کھلا سکتی, بیجا خرچ تو دور, شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی بیوی, یاد رکھیے. اس لیے شریعت نے یہ کہا اس لیے کہ مرد کماتا ہے, اسے پتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر عورتوں کے ہاتھ میں چھوٹ دے دی جائے تو ایک دن میں تنخواہ ختم کر دیں گے. زید نے کہا اس سے پوچھو, وہ جانتا ہے باہر کے معاملات کیا ہوتے ہیں, بیجا خرچ, فضول خرچ. جس طرح سے آج کل ہم نے دیکھا عورتوں نے عموماً مردوں کا بیڑا غرق کر دیا اس امت کے, اتنا خرچ کرتی ہیں کہ بےچارے کو رشوت خوری پر, حرام خوری پر اترنا پڑتا ہے. یہ نہ کرے آپ, آپ نہیں خرچ کر سکتے اس کے بغیر پوچھیں گے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح خواتین جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتی ہے, درست نہیں ہے. جتنا شوہر کماتا ہو اس کے اندر ہی آپ نے اس فریم ورک میں, اس حدود میں رہتے ہوئے خرچ کی بات کرے, ورنہ عموماً پھر مردوں کو حرام کاری کی طرف, فضول خرچ اور جو ہے بیکار کے کاموں میں, یا جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونا وہ نہیں ہوتے, وہ پورا مکمل پیسہ جو ہے اسراف ہو کر گھروں میں خرچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہیں کچھ حدود لگائی. اسی طرح اب عورتوں کو ایک حقیقت جاننا ضروری ہے. اب وہ حقیقت کیا ہے, میں مردوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک حقیقت جاننا ضروری ہے, وہ کیا ہے. اور عموماً یہ بات ہر جگہ ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے جو ایک حقیقت بھی ہے بہرحال, اور عورتیں بار بار دہراتی بھی ہیں, کہ عورت جب بہو ہوتی ہے تو اس کو ساس اچھی نہیں ملتی, اور جب وہ ساس بنتی ہے تو اس کو کبھی بہو اچھی نہیں ملتی. یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیے ہر گھر میں یہ کہ میری ساس نے میرے کو یہ ظلم کیے بیٹے, تم کو کیا مانوں. اب فوراً اس کے بعد وہ دور گزر, جب وہ ساس بنی, میری بہو مجھ پہ اتنا ظلم کری جس کی کوئی حد نہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتیں جب بہو ہوتی ہے تو ساس اچھی نہیں ملتی ہے ان کو, اور جب ساس ہوتی ہے بہو اچھی نہیں ملتی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہر عورت بری ہے, اس لیے وہ جب یہ مرحلے میں رہتی تو بری ہوتی ہو. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ میری ساس بری ہے جب بہو بنتی ہے, اور جب وہ ساس بن جاتی سوچتی میری بہو بری ہے. نہیں, وہ دونوں اپنے اپنے کا برابر ہیں. ہم خامخواہ کے جو حق مان چاہتے ہیں نا, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ مکمل طور سے جو ہے بیٹا میرا ویسا ہی رہے جیسا پہلے تھا. کیسا ہوں گا, آپ نے شادی کی نا اس کی, ظاہر سے اس کی محبت کہیں نہ کہیں تقسیم ہوئی. ماں سے محبت کرنا, باپ سے محبت کرنا, بھائی سے محبت کرنا, بہنوں سے محبت کرنا, رشتے داروں سے محبت کرنا, تو لوگ بولتے بہت اچھا آدمی ہے. اور اگر بیوی سے محبت کرے تو بولتے غلام ہے بیوی کا. ارے اس سے محبت بھی تو اس کا ایک حق ہے نا, جبکہ تمام محبتوں میں اس کی محبت افضل ہوتی. یاد رکھیں, ماں باپ سے محبت ہوتی ہے وہ محبت, لیکن مختلف ہے بیوی کی محبت سے. تو یہ سمجھنے کو ہم تیار نہیں اس چیز کو. تو جب عورتیں اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں نا, تو وہاں مسائل شروع ہوتے ہیں کہ بیٹے نکاح کریں گے تو پھر بہو آ جائیں گی, وہ میرے بیٹے کو آدھا کر دیں گی, وہ فلاں کریں گی, محبت بڑھ جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس کے ساتھ بھی ہوتا جو کسی کی ماں تھی, اور ظاہر سی بات اس کے بعد بھی نسلیں جب چلیں گی تو یہ چیز ہوتی رہیں گی, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو خامخواہ کے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈال لے کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہوئی. دوسرا یہ کہ اکثر فتنے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد خامخواہ سوچتے ہیں دیکھو پہلے کتنا دیر تک رہتا تھا نا, اب جلدی جا رہا. ارے پہلے وہ خالی تھا تو دیر تک تھا, اب کیوں رہیں گا وہ, مجھے بتائیے. دیکھو پہلے بہنوں کو کتنا لاتا تھا, اب نہیں لا رہا. ارے پہلے کمائی اس کی اتنی تھی کہ کس پر خرچ کرے بہن تھی, اب بیوی کا حق بھی تو ہے نا. آپ کیا سمجھتے ویسی زندگی گزارے پورا لا کے بہنوں کو دے دے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیں. یہ سمجھتے نہیں ہم. اور یہ درد کب سمجھ میں آتا ہے ہم کو معلوم, عورتوں کو بالخصوص؟ یہ درد جب سمجھ میں آتا ہے جب ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, جب وہ گھر والے بولتے کہ وہ آدمی جو اس کا شوہر ہے, آپ کا داماد, وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے, بولتے کیسے لوگ ہے, بیوی پہ تو کس پہ خرچ کریں گا, پھر اپنے بیٹے کیوں حکم دیتے اپنی بیٹیوں پہ خرچ کریں, اس کو بھی تو حکم دو اپنی بہو پر خرچ کرنے کا. تو جب اپنا معاملہ ہاتھ دبا تو پھر روتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے, جب دوسروں کا ہاتھ دبایا تو اس میں کیا اپنے کو تھوڑی تکلیف ہے اس چیز. تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ہمیں جو ہے آج کے اس دور میں بہرحال ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح میاں بیوی کے بہرحال چند حقوق کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو شوہر پر بیوی کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں, یہ شوہر کن کن چیزوں کا لحاظ رکھے, کیا چیزوں کا تقاضا رکھے, اور کیا بیوی کے حق ہے اس کو دینے کی بہرحال وہ کوشش کریں. سب سے پہلی چیز, لیکن اس کو بتانے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ حقوق کو شریعت نے ترتیب بتا دی, لیکن جب میں بیوی کے حق بتاؤں گا, شوہر کے حق بتاؤں گا, تو آپ اب یہ چکر میں مت چلے جائیے کہ ماں کا حق چھوڑ دینا ہے, بھائی کا حق چھوڑ دینا ہے, بہن کا حق چھوڑ دینا ہے. میں ابھی اس زوجین کی بات کر رہا ہوں, بیوی کی اور میاں کی حق کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہاں مجھے ضرورت نہیں ابھی ماں کی حق اور بہنوں کی حق اور باپ کی حق اور بھائی کی حق بتانے کی. کوئی بھی اس کو افراط اور تفریط میں نہ لے کہ مطلب شادی ہوگی تو بیوی کا حق دینا ہے, مطلب فیضے نے بتا دی اتنا بیوی کا حق تو ہم بیوی کا حق دوں. نہیں, ابھی چونکہ بیوی کے حق کی بات چل رہی تو میں اس سے بات کر رہا ہوں, ماں باپ کے حق کی بات آئیں گی میں اس سے بات کروں گا. سب کے اپنے اپنے حق ہے, اور جس کا جو حق ہے وہ دینے کی ہم کوشش کریں, افراط اور تفریط کے شکار نہ ہوں. آئیے اب جو ہے بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے بتا دوں. سب سے پہلا بیوی کا حق مہر ہے. بیوی کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ مہر ہے, کہ اس کو مہر دے. اب اس معاملے میں دیکھیں جو پہلا حق ہے ہمارا کیا حال ہے. دیکھیے آپ, مہر کے تعلق سے ہمارا یہ معاملہ ہے کہ پہلے تو وہ نخت تو کبھی رہتا ہی نہیں ہوں, اور اس حد تک اس کو ادھار کرتے ہیں کہ کبھی کبھار طلاق کے وقت اس کو دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بار یہ ہوا کہ ایک صاحب نے نکاح طے کیا اپنی بچی کا, تو ان لوگوں نے کہا مہر پہلے دے دیں گے, تو بولے ارے پہلے طلاق دے دے رہے آپ, مطلب شادی نہیں ہوئی ابھی. تو ان کو لگا کہ مہر طلاق پہ دیا جاتا ہے, اس حد تک اس کو کھینچا ہم نے مہر کے اس کو. تو مہر اس کا پہلا حق ہے عورت کا, اور یہ حق اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے کوئی بھی نہیں دیتا ہے, سب غازب ہے اس حق کو مارنے والے ہیں. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے اس حق کے تعلق سے, فرماتا سورہ نساء آیت نمبر 2 میں, وآتوا النساء صدقاتہن نحلا, عورتوں کو ان کے مہر ہنسی اور خوشی ان کو عطا کرو, عورتوں کو ان کے مہر ہنسی خوشی عطا کرو. یہ نہیں کہ ادھار رکھیں گے دیں گے, دیکھیں گا شان و شوکت کے لیے لاکھوں اور ہزاروں کے مہر باندھ رہے اور جو دینے کی طاقت اور بسات بھی نہیں آپ کے اندر. اسی طرح اللہ فرماتا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا, ہاں اپنے خوشی سے آپ کو کچھ دے دے اور مہر میں سے معاف کر دے تو پھر کھاؤ اس کو خوشی سے دے دے. تو یہ نہیں کہ مہر تو دے دیا ایڈوانس میں, اب چونکہ معلوم ہو گیا حدیث میں قرآن میں, اور بعد میں بولے کہاں خرچ کیے ادھر ڈالے اس کو, نہیں. وہ اگر چاہے دینا تو دے, اس کی ملکیت ہے مہر, یاد رکھے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے کہ خیر النکاح ایسرہ, مہر کے اعتبار سے آسان نکاح ہوا, اچھا نکاح ہوا ہے جو لڑکے کے لیے آسان ہو, مطلب مہر اتنا زیادہ بھی نہ باندھے کہ لڑکے کو دینا مشکل ہو جائے اور وہ پریشان رہے. ہوتا ہے کچھ علاقوں میں لڑکیاں اتنا مہر بولتی ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 2, جو کہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اتنا کم مانے کہ 3200 روپے 3600 روپے 700 روپے, نہیں. آپ کی طاقت استطاعت نوکری تنخواہ کے اعتبار سے کچھ تو فیصد میں دے, پرسنٹیج میں دے, کچھ نہ کچھ ایک اچھا فیصد جو ہو, ایک تناسب میں دے اس کو. یہ نہیں کہ آپ کچھ اتنا دے ہلکے پھلکے کسی کو یاد نہیں, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو. آئیے وہ لوگ جو مہر دینے کی نیت نہیں رکھتے, نہیں دیتے, ان کے حال کیا ہوں گے. حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد میں بھی حدیث آتی ہے, جو نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ کرے, جو نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے زنا کیا. اور جو ادھار لے اور واپس لوٹانے کی نیت نہ ہو, یہ ڈاکو اور چور ہیں. سمجھ رہا بات, کہ مہر نکاح طے کر لیا اور مہر دینے کی نیت نہیں ہے, تو ایسا آدمی رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوا عمل جو تھا. اس لیے کہ دوسری بات میں آپ فرماتے ہیں وہ مہر ہی ہے جس کی وجہ سے تم ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو. تو مہر دو, یہ ان کا پہلا حق ہے. ہم دیکھتے ہیں شروعات سے ہی ہم حق مارنا شروع کر دیتے ہیں عورتوں کا, مہر ہی غائب ہے ان کا, آج تک نہیں دیا, بلکہ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد لاتے پکڑ کے اس بیچاری کو بولتے معاف کرو. بولو, وہ اپنے پریشانی میں, اپنی فکر میں, اپنے غم میں, کہ اس کا سہارا چلا گیا, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور اس کو معاف کرو. اور پھر وہ بھی بیچاری سوچتی ہوں گی مردہ زندہ تھا یہ, تو اس نے کبھی دیا نہیں, مرنے کے بعد کیا دیں گا وہ, جانے دو, معاف کرو اس کو, ایسا مت کیجیے. اور اگر ایسے لوگ جو وفات پا جائے اور مہر نہ دیا ہو, تو بچوں کا کام ہے اپنے باپ کا مہر ماں کو عطا کرے, یاد رکھیے, اس کے بغیر معافی نہیں ہے اس باپ کی, ٹھیک ہے. آئیے دوسرا اس کا حق کیا ہے ایک عورت کا, نانو نفقہ خرچ کرے. خرچ مرد کا ذمہ ہے, عورتوں پر خرچ کرے, لیکن یہ شریعت کے دائرے میں فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے اس کا معنی یہ ہے, ٹھیک ہے, خرچ کرے, ٹھیک ہے. گھر کی دیکھ بھال چونکہ عورتوں کا ذمہ ہے, تو شریعت نے ان کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی, کہا مرد کما کے لائے. اب عورتوں کو کیا ذمہ دیا, عورتوں کا تم گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کرو, یہ ان کا ذمہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں فرما رکھا, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پا کر رہو, ٹھہری رہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں نے بس بھاگنے کا ایک شیوا بنایا, یہ بس جانا ہے وہاں جانا ہے, دعوت آگے جانا ہے, فلاں جانا ہے. گھر میں جو عورتیں ٹھہرتی, یاد رکھیے ان کی اولاد بھی اچھی نکلتی ہے, ان کی پرورش بھی بہتر ہوتی ہے, ورنہ جو دوسروں کے چکر میں رہتی ہے اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. گھروں میں ٹھہری رہنا یہ عورت کی زبردست صفت ہے, اور جو گھروں میں ٹھہرے رہتا ہے وہ فائدہ ہی کرتا ہے اپنا, اپنی اولاد کا. اس لیے کہ آپ کا ذمہ یہ ہے اولاد, زبردست اولاد کی پرورش کرے, اور یہ اولاد ثواب جاری آپ کے موت کے بعد بننے والی. تو کہا وقت نہ بوئی ہوتی کنہ, کہ ان سے کہو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے, قرار پا کر رہے, مطلب یہ نہیں کہ بس گھر میں پڑی رہے. معاملہ ہی گھر کے کام کاج, صاف ستھرائی, کام دیکھنا اس کا, بچوں کی تربیت کرنا, اور یہ سب کام تمہارے ذمے ہے مرد کمانے کے لیے. تو مرد کو نانو نفقے کا ذمہ دے دیا کما کے لانا, اور عورت کو اندر گھر میں رہنے کا اور کام کرنے کا. اب کتنا خرچ کرے ایک مرد ایک عورت پر, اس کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7 میں فرمایا, یُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. جو خوشحال آدمی ہو اپنے خوشحالی کے مطابق خرچ کرے, جو تنگ دست آدمی ہو تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے, اور آگے فرماتا ہے مال سے خرچ کرو, مطلب جو خوشحال آدمی ہے اللہ نے جو مال و دولت دیے خرچ کرے اپنے بیوی بچوں پر, تنگ دست ہے تنگ دستی کے اعتبار سے عورتیں بھی یاد رکھیے اپنے شوہر کی تنخواہ سے زیادہ مطالبات نہ کریں، خامخواہ کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ورنہ شوہر پھر مجبور ہوتا ہے۔ گو نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو بوجھ ترے نہ دبا دے نان و نفقے کے، اور اس کو طنز نہ کرے کہ تمہارا ذمہ ہے کما کے لاؤ لا کے، لہٰذا دوش مجھے لا کر، بلکہ اس کی حالت کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسرا عورت کا حق ہے اس پر ظلم زیادتی نہ کی جائے، مرد عورت پر ظلم زیادتی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے، جسمانی اور روحانی تکلیفیں نہ پہنچائے۔ اس میں جو پوائنٹس نکات آئیں گے، پہلی چیز 4 مہینے سے زیادہ علیحدگی رہنے کی قسم نہ کھائے۔ قسم کھا لیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا ہی نہیں، تو ہمیشہ کے نہیں، 4 مہینے زیادہ کی قسم ہوں گی تو طلاق دینا پڑیں گی اس کو، پھر 4 مہینے سے کم۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جاتے کمانے کے لیے باہر، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو قسم کھا لے کہ میں تیرے ساتھ مجھے رہنا نہیں، تو 4 مہینے زیادہ کی قسم نہ ہو۔ دوسرا، طلاق کا ارادہ کرے تو گھر میں رکھ کر تکلیف نہ پہنچائے۔ تیسرا، اگر شادی نکاح کر رہے ہیں تو جہیز اور اس طرح کے ڈیمانڈس کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو مالی تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ آج کل یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں عورتوں سے، یہ لا کر دو، وہ لا کے دو، فلاں تم نے لائے نہیں، فلاں میرے کو ملا نہیں، اس کو تو اتنا ملا، اور دوسروں کی شادیوں میں جو ملتا اس کو دیکھ کر ان کو طنز کرتے کہ تم نے کچھ نہیں لایا۔ یہ عجیب بات ہے، اور یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ خود جس کو خوام بنایا وہ اس سے مانگے جو اس کی اہل نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے پھر، جب عورتیں لے کر آتی ہیں ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے جو لا کر دیتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے رسول اللہ فرماتے ہیں افضل ہے، تو جو لا کر آپ کو دیں گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی حکومت بھی آ جائیں گی گھر کے اندر، ستا پھر اسی کی رہیں گی، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، اب جو بیوی شادی ہو رہی ہے اور آپ کو لا کر خوب جہیز دے رہی ہے تو حکومت بھی کس کی رہیں گی، پھر اٹھو اٹھو بیٹھو بیٹھو، کہ تو میں پیسہ لا رہی ہوں، گاڑی میری ہے، گھر میرے باپ کا ہے، تم جو نوکری کرے میرے باپ نے لگائی، تمہارا خود کا کیا ہے، حالانکہ تم قوام تھے، رجال قوام، منہ نال نہیں تھا، تم کمانے والے تھے، لیکن جب تم نے اپنے ہاتھ نیچے کر دی کمانے والوں نے تو پھر انہوں نے ہاتھ اوپر کرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے مانو ان کی باتوں، اپنی قوامیت کو باقی رکھے۔ شریعت میں یہ حرام بھی یاد رکھیے، مانگنا عورتوں سے حرام ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ان کا کام نہیں، وہ اس لیے نہیں آئی ہیں۔ ٹھیک، تو ظلم زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح اگر نصیحت کے لیے مارے تو کبھی چہرے پر نہ مارے۔ نصیحت کے لیے عورتوں کو تھوڑا سا ضرب لگانا شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ بیلٹ کھول کے اور بکلوں سے اور جانوروں کے سمارے، صرف اتنا ہلکا، رسول اللہ نے جو اجازت دی وہ ہے کہ ایک دوپٹہ ہوتا ہے نا، دوپٹے کو اگر گول کر لے اور اس سے جو مارے ہلکا سی، یہ ہے اس سے مراد، لیکن چہرے پر وہ چیز بھی نہیں ہوں گی کبھی، اگر کرے اگر ضد تو اتنا کرے سے۔ اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تانے تشنی نہ کریں، جو تانے چلتے رہتے، بس تمہارا باپ تو بہت فلاں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، تمہاری بہن تو بڑا فلاں کر رہی تھی، فیل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے تم کو اس کی بہن اور اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ، تانے تشنی مت دو، یہ اس کا حق ہے، یاد رکھیں کہ آپ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ ٹھیک، اب آئیے عورتوں کے ذمے مردوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تو عورتوں کے حقوق جو مرد دے ان کو، اب عورتیں کیا مردوں کے ساتھ کریں، یہ نہ ہو کہ اب عورتوں نے سن لیا کہ میرا کام نان و نفقہ نہیں ہے لہٰذا میں تم خرچ کرتے رہو دن رات اور فلاں کرو، نہیں، ان کے بھی حقوق کچھ ہے، مردوں کے بھی کچھ شریعت نے حق دیے ہیں۔ آئیے چند حقوق میں بہرحال بتا دوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، اس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں اور نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھیں گا جو اپنی شوہر کی شکر گزار نہیں تھی۔ ناشکری نہیں کرنا چاہیے شوہر کی، جو لاتا ہے جو دیتا ہے بس اطمینان حاصل کرنا، اس میں سکون حاصل کر لینا۔ وہ عورت جو شوہر کی ناشکری کرتی، آپ فرماتے ہیں وہ عورت جو ہے اللہ کے فرماتے ہیں قیامت دن اللہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھیں گا، اس کا حساب کتاب، اس کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے جو شوہر کی ناشکری تھی۔ ٹھیک ہے، شوہر کا یاد رکھیے شریعت میں بڑا اونچا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو یوں بیان کیا اور کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے سامنے جھکے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، مطلب اگر ہوتا تو اس کو ہوتا۔ کتنا بڑا اور عظیم مقام اللہ رب العزت نے اور مردوں کو دیا، اس لیے دیا ہے شوہروں کو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کما کر لاتے ہیں، خون پسینہ اپنا ایک کرتے ہیں تمہیں لا کر کھلانے اور اطمینان میں رکھنے کے لیے۔ اور الحمدللہ اس امت پر ایسا فضل اللہ نے کیا، اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں، اس امت کی ماں اور بہنوں کی صحت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کتنے سکون اور اطمینان میں یہ قوم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ اللہ کا فضل کیسا ہے۔ آپ دوسری قوموں میں دیکھیے، عورتوں کی ہڈی آپ دیکھیں گے کہ نکلی ہوئی اور بیچاری بھاگ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اگر پڑھ رہی تو بول رہی ہے مجھے جاب کرنا ہے، میرے کو کہاں نوکری لگیں گی اس لیے کہ میری شادی نہیں ہوں گی۔ الحمدللہ ہماری بہنوں کو دیکھیے، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری بہنیں کتنے اطمینان میں ہیں، ایک غیر مسلم کے بازو کھڑ رہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اطمینان اللہ نے دیا ہے ان کو کمانا نہیں دے کر، کہ ایک مسلمان خاتون جو گاڑی چلاتی ہو 10 سال سے چلاتی ہو، کبھی اس سے پوچھئے آپ کی گاڑی کا ایوریج کیا ہے، بولتی میرے کو کیا معلوم، ابا بھر کے لاتے، بھائی ہوا بھر کے لاتا گاڑی میں، میں چلاتی، ختم ہو گیا تو فون کر کے بولتی ابا آتے اور بھر کے دیتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہیں غیر مسلم سے پوچھیے تمہاری گاڑی تم نے کیوں لی تو بولتی دیکھو تین چار گاڑیاں ماڈل تھے, اس کا ایوریج زیادہ تھا, سال بھر میں اتنا فائدہ ہوتا تھا, میرے باپ کا اتنا پیسہ بچتا تھا, میرے کو آگے نوکری بھی تو کرنا ہے. اس کو پوری معلومات ہے ہوا اتنی ہونا ٹائر میں اگلے اور پچھلے, پیٹرول اتنی. دیکھیے آپ کو کیسا اطمینان دیا کہ بس کیش لو, بس تم کو کچھ دیکھنا نہیں ہے, پیٹرول کیا اور ہوا کیا اور گاڑی کیا, سب ہم کھڑے ہیں تمہارے نوکروں کے جیسے. یہ فضل نہیں ہے تو کیا اس فضل کا یہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کہ بس جتنا اللہ نے دیا اس کے اوپر اور ان کو دبائیں گے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا تھا. شریعت نے اس کو مقام دیا ایک شوہر کو, اونچا رکھا اس کو, ٹھیک ہے, تو کہا تم کماؤ دھماؤ مت, یہ شوہر کا کام ہے, لیکن ناشکری مت کرنا اس کی. اگر کسی کو حق ہوتا سجدے کا دنیا میں تو بیوی کو ہوتا شوہر کو کرے, لیکن اس امت کے لیے وہ سجدہ بھی جائز نہیں جو سجدہ تعظیم کہلاتا ہے, جائز نہیں. اگر ہوتا تو اس کے لیے ہوتا. اندازہ لگائی شوہر کا مقام کیا ہے. اس آئیے شوہر کے حق میں جو پہلا حق ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر کسی کی اطاعت دنیا میں بیوی کے لیے تو کس کی ہے؟ شوہر کی. یہ بات میں دہرا دوں, کہیں بیویاں یہ نہ سمجھے, عورتیں نہ سمجھے کہ شادی کے بعد بھی ان کے والد اور ان کی والدہ کی اطاعت وہ کریں گے. نہیں, اب ختم ہو گیا, آپ نکل گئی اس سے باہر. اللہ اور رسول کے بعد جب تک آپ اپنے باپ کے پاس تھی تو ان کی اطاعت تھی, جب وہاں سے نکل گئی تو اب شوہر آپ کے لیے افضل ہے. عموماً جھگڑے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جب عورتیں اپنے باپ کے بارے میں اور ماں کی فوقیت بتاتی شوہر کے اوپر. ہمارے والد تو یہ بول رہے تھے اب ختم ہو گیا والد کا معاملہ, اب آپ بات کیجیے آپ کا شوہر کیا بولتا ہے, اس کا باپ کیا بولتا ہے, آپ کا سسر, یہ آپ کے لیے اصل ہے. آپ وہاں کے بارے میں بات کریں گے, جھگڑے پہلے دن سے شروع ہونے والے ہیں, تو اس بات کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز اطاعت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے. دیکھیے عورتوں کے لیے معیار دے رہے ہیں, کون سی عورت سب سے اچھی. آپ فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے پھر فرمایا, سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. سب سے اچھی عورت کون سی ہے بیوی؟ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دے. اب ہمارے پاس معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عورت سب سے ہنسی خوشی بات کرتی ہے, شوہر آگے کے اس کا منہ بدل جاتا ہے نا, جب کوئی نہیں تھا تو خوش ہو رہی ہے اور شوہر آگے تو اب وہ آتے ہی بولتا ہے سو کیا ہو گیا کیا معلوم کی, اب کیا انہیں آج پکڑ لی نقطہ کیا معلوم کی. دیکھے تو خوش کر دے. کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ انسان تھکا ہرا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے کمائی کے لیے بہت, اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جب انسان کمائی میں ہوتا ہے لوگ اتنی تکلیفیں دیتے ہیں تو پریشان آتا ہے, تو جب دیکھے تو خوش کر دے, اس کا دل خوش کر دے, باغ باغ کر دے اس کو کہ ایسی بیوی ہو. کہ مثال کے طور پر شوہر آیا اور اس کو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں شام کا کھانا نہیں ہے تم کچھ لاؤ, بےچارے نے بڑی محنت کی, اس کے بعد بھی نہیں کما سکا, وہ خود اپنے دل میں کٹا ہوا اس سے, اور پھر بیوی کا اگر منہ بدل جائے تو اس کے بدلے اگر وہ بیوی خوش ہو جائے اور کہے کچھ نہیں ملا کوئی بات نہیں کچھ نہ کچھ اللہ کر دیں گا, تو کیسا خوش ہو جائیں گا پھر وہ شوہر. تو کہا جب دیکھے تو خوش کر دے اس کو, پہلی صفت اس بیوی میں اچھی بیوی میں یہ ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا, دیکھے تو اسے خوش کر دے, اسے جب حکم دے تو بجا لائے. شریعت کے مطابق جو بھی حکم دے بجا لائے. ہاں کوئی بولے شرک کرو تو پھر تو نہیں سنیں گی, بدعت کرو نہیں سنیں گی, لیکن شریعت کے مطابق حکم دے تو بجا لائے. آنکھ یہ وہ فلاں نہ کریں, اس کا حکم بجا لائے. اپنی ذات اور مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات نہ کرے. اپنی ذات جو شوہر کو پسند نہیں ہے, یہ کپڑے نہیں پہننا, یہ مال میرا یہاں خرچ نہیں ہونا, ناگوار چیز ہے جو اس کے ذات اور مال کے تعلق سے ہو, وہ کام کبھی نہ کرے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں ان اصولوں کو بھلا چکی ہے. عموماً چونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے حق مارے ہیں تو عورتیں بھی سمجھتی ہیں میرا کوئی حق نہیں شوہر پر, بس ایک زندگی تھی, باپ نے میرا نکاح کر دیا, میرے کو پھنسا دیا اللہ کیا, بس گزارنا ہے, مر جائیں گے دیکھا جائیں گے. نہیں, یہی زندگی آپ بہت خوشگوار گزار سکتے ہیں زندگی میں اگر دنیا میں یہ اصول آپ مان لیں تو. آئیے دوسری ایک حدیث ترمذی کی بھی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی, مطلب ان کی نماز قبول نہیں ہوتی, اللہ کے پاس پہنچتی نہیں ہے. کہا پہلا وہ انسان جو غلام ہو اور بھاگ گیا ہو اپنے مالک سے, جو غلام مالک سے بھاگ جائے اس کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی, اللہ قبول نہیں کرتا اس کی نماز. دوسرا فرمایا, وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو, اللہ جب تک اس کی ناراضگی ہوں گی شوہر کی, اس عورت کے جو ہے اس کی عبادت کو قبول نہیں کریں گا. حتیٰ کہ ایک روایت نے فرمایا, وہ عورت جو جس کا شوہر اس سے ناراض ہو وہ جائے اس کا ہاتھ تھامے اور پکڑ کر یہ کہے, جب تک تم مجھ سے نہیں مانو گے آج میں تمہارے پاس سے ہٹنے والی نہیں ہوں. جبکہ ہمارے بیویوں کیا حال ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناراضگی ہو گئی, ہماری ماں بہنوں کا حال ہے, بہرحال بیویوں سے مراد یہی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, یہ حال ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو گیا تو بولتے جان دو مردہ ناراض ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا, اپن اپنی جگہ بیٹھے رہا, خود واپس گھر آئیں گا شام میں, کھانا جب دوں گی جب سنبھال لوں گی اس کو. یہ معاملہ تھا ہمارے عام سمجھتے اس چیز کو. تو کہا اگر اس کا شوہر اس سے جب تک ناراض ہے اس کی نماز اس کے کان سے اوپر نہیں ہے, اللہ قبول نہیں کرنے والا. ٹھیک, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, شوہر کی ناراض جو ناشکری ہوتی ہے وہ خاتون کبھی اپنی رب کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی ہے. جو خاتون جو رب اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے وہ خاتون کبھی اپنے رب کی بھی شکر گزار نہیں ہوتی ہے. اور رسول نے فرمایا اسی وجہ سے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے. شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جانے والی. جب تک شوہر اطاعت کا حکم دے کتاب و سنت کے مطابق ضرور کریں. اب آئیے غلط فہمی کا ازالہ کر دوں, حالانکہ وقت ہو رہا ہے, میری تقریر ایک گھنٹے کی تھی لیکن چونکہ کچھ بیچ میں جو ہے رکنا پڑا. ایک غلطی کا ازالہ وہ یہ ہے کہ بیوی کے اور شوہر کے دونوں کے حقوق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی بیوی گھر کے کام کرے نہیں آ رہا ہے. تو بہت سی بیویاں بولتی دیکھو یہ کپڑے جو دھوری احسان کر رہی تم پر میں, یہ فلاں جو جھاڑو لے رہی ہے احسان کر رہی میں تم پر, کام کاج کرنا میرا تھوڑی کوئی حق ہے, یہ تو میں ایکسٹرا کچھ کر رہی ہوں. یاد رکھیے شریعت نے یہ بات بالکل کہی ہے کہ کام کاج عورت کا حق نہیں ہے. معلوم آپ کام کاج عورت کا حق نہیں ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بنیادی سوال کرتا ہوں, دنیا میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ انسانیت میں ہم انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ مسلمان اللہ کے رسول سے. اللہ سے تو یقیناً کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے رسول سے انسانوں میں, اس کے بعد ہر اس شخص سے جس نے جتنی عظیم قربانی اور کارنامے دی اس سے اتنی محبت ہے ہم, ہے نا. تو دنیا کا اصول یاد رکھیے جو جتنا کام کسی کے لیے کرتا ہے اتنی انسانیت اس سے محبت کرتی ہے. اسی لیے سب سے زیادہ محبت دنیا میں لوگ انبیاؤں سے کرتے ہیں, سب سے زیادہ کام یہ کرتے اور قربانیاں دیتے اپنی زندگی کی. کام کرنے سے کیا ملتا ہے معلوم آپ کو؟ محبت اور عزت. تو جو انسان چاہتا ہے دنیا میں محبت اور عزت ملے وہ لوگوں کے لیے کام کرے. تو عورتیں یاد رکھیں یہ بات کو, اگر ایک جو ہے خاتون نے جو کہ ایک عرب تھی اس نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی جب وہ جانے لگی نکاح ہو کر, اور کہا اپنی بیٹی سے اے میری بیٹی تم جس گھر جا رہی ہو وہاں اپنے آپ کو غلام بنا لینا, تو دیکھیں گی وہ سب تیرے غلام بن جائیں گے. پھر تو جس گھر جا رہی ہے تو اپنے آپ کو غلام بنا دینا اس گھر کا, تو دیکھیں گی وہ سب تیرے غلام بن جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے جو عورتیں کام کرتی ہے ہر کوئی ان کا غلام ہوتا ہے. پھر اگر ایک عورت بہت کام کرتی ہے اور اپنے سسر سے کہے فلاں, سسر بولیں گے اس کے لیے تو جو کچھ, اس لیے کہ بہو میرا سب کام کرتی ہے. کوئی بہو ہے جو اپنے شوہر کے لیے, بیوی اپنے شوہر کے لیے خوب محنت کرتی ہے, مشقت کرتی ہے, گھر کے کام کاج خوب کرتی ہے, وہ فرمائش کرے اس کی فرمائش سے پہلے اس کا شوہر چیز لا کے رکھ دیں گے اس کے سامنے. تو آپ محبت چاہتے ہیں تو اصول ہے. شریعت نے یہ بات کیوں نہیں بتائی کام کی؟ کیونکہ شریعت جانتی تھی عورت کو یہ تو کرنا ہے, گھر میں رہ کے کیا کریں گے آپ پورا 24 گھنٹہ. آئیے میں صحابیات کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو. میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کے تعلق سے آتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے تیل لگایا کرتی تھی, رسول اللہ کے کپڑے دھویا کرتی تھی, گھر کی جھاڑو دیا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق, جو رسول اللہ کی بیٹی تھی, حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہماری ماں, رسول اللہ کی بیٹی ان کی ماں جو تھی, رسول اللہ کی نواسے کہتے ہیں ہماری ماں والدہ گھر کے تمام کام کرتی, جیسے کھانا بنانا, چکی میں آٹا پیسنا, جا کر کنویں سے ڈول سے پانی نکالنا. اور ایک حدیث میں تو بہرحال یہ بات بھی آتی ہے جس میں خود حضرت علی نے ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جنگ ہوئی تھی, کچھ غلام آئے تھے, اپنے باپ سے کہو کچھ غلام ہمیں دے دے, کہ تو وہ بانٹ رہے ہیں سب کچھ, جاؤ تم بھی مانگ لو, اس لیے کہ کنویں سے پانی کھینچنے, کنویں میں پانی بہت نیچے ہوتا ہے عرب میں, یاد رکھیے اپنے ہمارے جیسا نہیں ہوتا, کھینچنے کی وجہ سے ان کے بغل میں گاٹھیں آ چکی تھی اور سینہ سخت ہو گیا تھا. کہا اپنے والد سے کہو شاید ایک غلام ہمیں دے دے. جب وہ پہنچی اور کہا میرے والد مجھے ضرورت ہے, تو کہا اس سے بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمد للہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اس ایک غلام سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے, باغرے جس کو بولتے, گاٹے آ جاتی تھی. تو یہ تو قدرتی چیز ہے. اگر عورت بولے شریعت نے لکھا نہیں, ارے کچھ چیزیں بٹ نیچرل ہوتی ہے. شریعت نے کہیں لکھا سانس لینا ضروری ہے؟ سانس لینا اب بولی بند کر دو, قرآن حدیث میں سانس کا لفظ کہاں لینا, بند کر دو اپنی ناکوں کو, یہ خود بخود عقل کی بات ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. کوئی شخص کہے کہ پیشاب اور پیخانہ حلال ہے حرام ہے, شریعت کو معلوم تھا یہ حرام ہے, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, ایک فطری چیز ہے کہ وہ گندی چیز ہے, لکھنے کی ضرورت ہی نہیں اس چیز کو. تو کچھ چیزیں فطرت میں ہوتی ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو خواتین یہ نہ سمجھے کہ کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہم کام کریں تو لہٰذا تم پہ جو کام کرے احسان کرے, نہیں. تم کام کرو تو محبت پاؤں گی, کام کرو تو الفت بڑھیں گی, کام کرو انسانیت کے لیے تو تمہارا نام ہوگا اور دنیا میں عزت پاؤں گی. بہت سی خواتین ہوتی ہیں بولتی کام چھوڑ کر سب بات کیجیے, کوئی کام نہیں کرتی ہے بس بیٹھے ہیں, ایسے لوگوں کی عزت دنیا میں بھی نہیں ہوں گی اور آخرت میں بھی نہیں ہوں گی, یہ تو شوہر ناراض ہوں گا اس وجہ سے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اس غلط فہمی کو آپ دور کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ گھر کے کام کرتی, چکی میں آٹا پیستی, کپڑے دھوتی اور گھر کی جھاڑو وغیرہ لیتی اور ہم لوگوں کو نہلاتی دھلاتی, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہمارے کپڑوں کو بدلاتی, اور یہی خدمت ہمارے والد علی کی بھی کرتی, اتنی خدمت کرتی تھی وہ. یہ نمونہ ہی صحابیت ہمارے لیے یاد رکھے, ایسی خدمت ہو ہماری اس سے محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عورتیں ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھیں, ایثار قربان کرنے کا یہ جذبہ بہت ضروری ہے عورتوں میں. قربانی اگر آپ نہیں دیں گے تو کیسا ہوگا معاملہ, قربانیاں دے اپنی, دل تو چاہ رہا ہے کہ کپڑے پہنوں لیکن شوہر کی تنخواہ نہیں, قربانی اس چیز کی, فلاں چیز میں حاصل کر سکتی ہوں لیکن اس کا فائدہ ان کے ماں باپ کو زیادہ ہوگا, شوہر کے ساس سسر کو دے دو ان کو لے جا کر, مجھے مت دو, یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو. تیسرا, صبر اور شکر, صبر والی عورتیں ہوں, شکر کرے اللہ کا جو کچھ شوہر لاتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے شوہر کی آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرے, اس سے زیادہ خرچ نہ کرے, اس سے زیادہ خرچ نہ کرے. آئیے, بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کسی شخص کو آنے دیں جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو, اور ایسی جگہ نہ جائے جہاں شوہر کو اس کا جانا ناپسند ہو. تو نہ ہی وہ خرچ کرے اس سے زیادہ, نہ ایسی جگہ جائے جہاں شوہر پسند نہیں کرتا ہو, اور نہ ہی ایسے لوگوں کو گھر میں آنے دیں جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہو. یاد رکھیے, یہ بھی اس کے حقوق میں سے. اسی طرح آپ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص گھر میں آئے اور جس کو شوہر پسند نہ کرتا ہو, اس شخص کو اس کے بستر پر نہ بٹھائے شوہر کی, اس کو وہ بھی اجازت نہیں. یاد رکھیے, یاد رکھیے میاں اور بیویوں کے یہ جو حقوق تھے, چند حقوق بہرحال میں رکھ پایا, یقیناً اتنا وقت نہیں تھا کہ مکمل رکھوں. مقصد یہ تھا کہ جو مسائل ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں, جو معاملات آج کل سنگینی اختیار کر رہے ہیں, جو برائیاں ماحول میں پھیل رہی ہیں اور طلاقیں جو عام ہو رہی ہیں, یہ جو ہے ہم اپنے حقوق کو سمجھے, والدین ان حقوق کو بچوں کو پہلے سے تربیت دیں. اور ظاہر سی بات ہے اچھی بیوی جب ہوں گی, جب ماں باپ اچھی بچیوں کو اچھی تربیتیں دیں گے, اور اچھے شوہر جب ہوں گے جب والدین بچوں کو اچھی تربیت دیں گے. نہیں تو ایک آدمی نہ کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے تو میرا سوال ہے تم کیسے ہو اس کے ساتھ, کوئی بیوی کا میرا شوہر اچھا نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں تم کیسی ہو اس کے ساتھ, پہلے یہ بتاؤ. ہم ان کا حق ادا نہیں کریں گے اور دوسروں کو امید کریں گے, تو والدین پر ہی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایسی تعلیم دے کہ جب ان کے نکاح ہو تو یہ اچھی بیویاں اور اچھے شوہر بنیں. لیکن آج والدین نے ان تربیت کو چھوڑ دیا. انشاءاللہ کل میرا عنوان ہے اولاد کی تربیت, اس میں میں تفصیلات رکھوں گا کہ کیسی ہم بچوں کی جو تربیت کریں. آخر میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے, ہم تمام کو جو ہے ایک دوسرے کے حقوق, چاہے میاں بیوی کی ہو, ماں باپ کی ہو, بہن بھائیوں کی ہو, پڑوسیوں کے دینے عطا کرنے کی جو ہے توفیق دے. ہمیں جو اپنی کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بھائی نے دو اچھے سوال کیے. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ ہر بار بند کرنا پڑے گا, اس آواز واپس آ رہی ہے, نہیں اس پہ ہاتھ مت رکھو, نہیں آواز آتی ہے. بھائی نے سوال کیا کہ اکثر لوگ موبائل یوز کرتے ہیں آج کے اس دور میں, اور لڑکے لڑکیاں بھی موبائل یوز کرتی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اسی بہانے لوگ جو ہے لڑکے لڑکیوں سے, لڑکیاں لڑکوں سے بات کرتی ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں, اس طرح سے یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے, شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خامخواہ بنا کسی شرعی عذر کے کوئی مرد کسی عورت سے بات کرے. اور سلیبس کالج اور اسکول کا یہ شرعی عذر نہیں ہے, اس لیے کہ سلیبس یونیورسٹی اور کالج اسکول ڈیزائن کرتا ہے. آپ کو ہزاروں لڑکے ملیں گے اور ٹیچرس ملیں گے جو آپ کو سلیبس دے سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیطان اس بہانے کو لے کر سلیبس کے ناطے وہ سب کھلواڑ کرتا ہے امت کے ساتھ, جو وہ عموماً جو ہے دوسرے طریقوں سے نہیں کر سکتا. تو لہٰذا غیر محرم مرد اور عورت کا بنا کسی شرعی عذر کے, اب شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے, شرعی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان کسی مفتی سے, کسی عالم سے فتویٰ مانگے فون لگا کر, کوئی شرعی مسئلہ بتائے یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو لوگوں کو آگاہی کے لیے کام کرے. لیکن عمومی حالت میں کسی غیر محرم مرد کا کسی غیر محرم عورت سے بنا کسی شرعی عذر کے بات کرنا یہ درست نہیں, چاہے پھر اسٹوڈنٹ ہو, کالج سلیبس کے لیے بات کرے یا کوئی اور بہرحال بہانہ ہو, یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. اسی طرح سے وہ برائی کرواتا ہے. یاد رکھیے, اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ جو ہے بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدم بین, آیت بھول رہا ہوں, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اس کا ترجمہ ہی ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو, لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, شیطان کی پیروی نہ کرنا وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ بھی شیطان کی پیروی ہے, قدم بہ قدم. شیطان سیدھے کسی کو جو ہے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا, وہ قدم بہ قدم کرتا ہے. جس میں سے موبائل کی بہرحال ایک مثال ہے, اس مثال کو لے کر میں آپ کو بتاتا ہوں پورا واقعہ کیا ہوتا ہے. شروعات یوں ہوتی ہے کہ ایک انسان کالج اور اسکول میں جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں, جان پہچان بھی کہیں نہ کہیں لڑکیوں سے, بات کر لیے تو کیا حرج ہے. یہ خطوات ہے. اگر شیطان کسی میرے اور آپ کے پاس ہے اور کہے چلو اس لڑکی سے زنا کر لو, تو کیا کوئی ہم میں سے ایسا شخص کہیں گا ہاں میں کروں گا؟ توبہ, کتنی بری بات ہے. تو شیطان اچانک آ کے مومنوں کو نہیں بھکاتا ہے, خطوات. اس لیے اللہ نے کہا خطوات, اس کے قدم سے بچو. اس کے قدم کیسے رہتے, دیکھیں بات کرنے میں کیا حرج ہے, چلو بات کر لو. اب بات چیت شروع ہو گئی. جب بات فون پر ہو رہی تو کالج میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, فون پہ تو ہو رہی, کالج میں کرو. جب کالج میں بھی بات شروع ہوگی تو ساتھ بیٹھ کر کینٹین میں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے نا, فون پہ بات ہو رہی, کالج میں ہو رہی, کینٹین میں کیا ہوتا. اب گھر پر راستوں میں چوراہ پر بات کرنے میں کیا حرج ہے, کیونکہ اب سب کو معلوم کہ ہم دونوں بات کرتے ہی ہیں. پھر اس کے بعد شیطان بولتا ہے کہ چلو ہوٹل میں چلے جاؤ کبھی کھانے کو, جب بات چیت تو ہو رہی ہے ہر جگہ بات کریں, ہوٹل میں جانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سنیما چلے جاؤ, کیا مسئلہ ہے سنیما جانے میں کیا حرج ہے؟ چونکہ اچانک آ کے بولتا زنا کرو تو نہیں کرتا. اس کے بعد اگر لڑکی کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا, پکڑنے میں کیا حرج ہے؟ آ رہے جا رہے کھا رہے پی رہے. اس کے بعد شیطان بولتا اب زنا کر لو, تو زنا کرنے میں کیا حرج ہے؟ باقی سب تو ہو ہی رہا ہے. یہ خطوات, سیدھے زنا نہیں کر سکتا تھا آدمی. تو یہ موبائل بھی اس کے شر میں سے ایک شر ہے. کوئی بھی مسلمان نوجوان یا نوجوان خاتون یا نوجوان نہ بھی ہو, بوڑھی بھی ہو, بہرحال کسی شرعی عذر کے بغیر کسی غیر محرم مرد سے بنا کوئی وجہ سے بات نہ کرے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا پہلا سوال. دوسرا سوال کیا کیا آپ نے بھائی نے, دوسرا اچھا سوال کیا, انٹرنیٹ چیٹنگ. یاد رکھیے انٹرنیٹ چیٹنگ, یاد رکھیے کوئی بھی مسلمان خاتون گو اس کی آواز نہ جاتی ہو, گو اس کا چہرہ نہ جاتا ہو, خالی میں لکھ کر کروں گی, یہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے اسی بہانے شیطان جو ہے اس کے گھر میں دل بناتا ہے اور دوسروں گھر میں اس کے تعلق سے جو ہے الگ الگ خیالات پیدا کرتا ہے. اور اکثر انٹرنیٹ چیٹنگ کے نقصان جو دیکھنے میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے عورتوں سے دھوکہ دے کر شادی کی, چیٹنگ میں بات چیت ہو گئی, چیٹنگ میں رشتہ بھی طے ہو گیا, چیٹنگ میں کبھی کبھی نکاح بھی کر لیا انہوں نے ایک دوسرے سے. بعد میں جب اصلی گھر میں گئے تو پتا چلا کہ وہ فلاں تھا, وہ فلاں تھا, وہ ظالم تھا, وہ تو اس نے جو ہے پیسہ ہڑپنے کے لیے اس شخص کا کیا, دھوکہ دینے کے لیے کیا. تو یاد رکھیں انٹرنیٹ چیٹنگ یہ بھی ایک ٹول ہے, جہاں تک اس کا صحیح استعمال ہے شرعی اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں, لیکن دیکھا جاتا ہے نوجوان مرد اور عورتیں جا کر چیٹنگ کرتے بیٹھتے ہیں اور اکثر یہ جو ہے سب جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کچھ نام بنا لیا میری چیٹنگ کا, سمجھو مثال کے طور پر کسی نے باؤنڈ 007, اب وہ جا کر چیٹنگ میں بیٹھ گیا. ایک تو آپ کا اصل نام معلوم نہیں کسی, دوسرا لوگ دھوکہ دیتے ہیں چیٹنگ کے اندر. مثال کے طور پر ایک انسان کوئی اورنگ آباد کی کسی کیفے بیٹھے گا اور وہاں سے چیٹ کریں گے, اور جب کوئی آدمی اس سے پوچھیں گا تم کون ہو, تو وہ بولے گا کہ میں ایک لڑکی ہوں جس کی عمر 18 سال, جبکہ لڑکا ہے وہ 18 سال ہے اور لاس اینجلس سے ابھی چیٹ کر رہا ہوں. تو آس پاس والوں کو لاس اینجلس تک پہچان ہوگی اپنی, وہاں سے وہ لڑکی چیٹ کی, جبکہ وہ لڑکا ہوتا ہے اور کئی زمانے تک آپ کو گھماتا رہتا ہے. خیر یہ تو چلیے ٹھیک ہے اگر ایسا ہو جائے تو, لیکن اس کے علاوہ لوگ دھوکے دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, آپ کی پرسنل نالج لے کر لیک کرتے ہیں. معلوم تو مہربانی کر کے اللہ کے لیے خاموخا کی یہ چیٹنگ کا استعمال نہ کریں. جہاں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کا کوئی باہر ہے جسے کمیونیکیشن کرنا ہے آپ کو, بحالت ضرورت شریعت اس کی اجازت دیتا ہے. حتیٰ کہ اپنے چیٹنگ کے اندر غیر محرم مرد اور عورتوں کو شامل بھی نہ کریں آپ, اپنے فون نمبر میں ایسے لوگوں کے نمبر بھی نہ آپ رکھیں. ٹھیک ہے, اس سے احتیاط کریں ورنہ شیطان اسی بہانے نوجوان مرد اور عورتوں کو پتہ نہیں کتنی گمراہیوں میں شامل کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور جس کی قباحت میں سمجھتا ہوں میرے لیے بیان کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. کھڑے رہے ایسی ایسی گندی حرکتیں اور ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس چیٹنگ اور موبائل کے ذریعے, اس کے لیے اجتناب کریں. اس کا شرعی جو استعمال ہے بس اتنا ہی رکھیں ضرورت کے لیے, بحالت ضرورت, بحالت مجبوری, اور یہ پھر اچھی چیز ہے. ورنہ یہی چیز ایسی ہو جائیں گی کہ جیسا ایک چوری ہے, جب تک سبزیاں اور ترکاریاں کٹتے رہی ٹھیک ہے, ورنہ کسی نے خودکشی کر لی تو اس کے لیے جو ہے وہ عذاب بن گیا. تو اس کا صحیح استعمال کریں. جی اگر ایک شخص ہے جو اپنے اہل کے تمام لوگوں کے حقوق و فرائض ادا کرتا ہے اور احترام کرتا ہے جبکہ اپنی بیوی سے وہ بات تک سیدھی نہیں کرتا ہے, نہ ہی اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, جبکہ بیوی اس کے تمام تر فرائض انجام دیتی ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اچھا سوال کیا کسی نے؟ اب یاد رکھیے، ایک خاتون نے وہ پوچھ رہی کہ ہم ایک بیوی کا انسان حق ادا نہیں کر رہا، باقی پورے گھر والوں کا حق ادا کرتا اور احترام کرتا ہے. اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. پہلی شکل یہ کہ وہ آدمی آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ اتنے عقل مند ہیں اور اتنے صبر والے ہیں کہ اگر میں دوسروں کے حق ادا کر دوں، آپ کا کبھی نہ بھی ہو سکے، تو آپ اس کو برداشت کر لیں گے. ایثار، وہ سمجھتا ہے کہ آپ بھی قربانی کے جذبے سے کر رہے اور میں بھی قربانی. مثال کے طور پر ایک آدمی 1000 روپے کماتا ہے اور بیوی اس کی ماں بیمار ہے اور جو اس کی بہنوں کو اس کی سخت ضرورت ہے، جہاں بیوی کو بھی ضرورت ہے لیکن ان کی ضرورت زیادہ ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی تو سمجھدار ہے، میں ان پر خرچ کر دوں، اور بیوی سوچ رہی کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، ان پہ میرے پہ نہیں کر رہے. تو یہاں آپ بات چیت کر لیں کہ آپ نے میرا حق کیوں ادا نہیں کیا، آپ کا کام تو ادا کرنا. ہو سکتا ہو شوہر سمجھ رہا آپ قربانی دے رہے ہو اور آپ کے تو قربانی دینے کا کوئی موڈ نہ ہو. پہلی چیز یہ. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہی اس کا مزاج ایسا ہو. اب اپنے اوپر کیوں لے رہا ہے؟ کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں مزاج سے ایسی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے، عورتوں کا کام ہے ایسے لوگوں کے مزاج سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام نکال لیں. وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اب ایک آدمی ہے جو آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے. اب بیوی کے کیا کیا حق ہو سکتے ہیں؟ بہرحال کہ اچھی بات نہ کرے، سیر و تفریح کو نہ لے جائے، ٹھیک، ایسا ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے، اس معاملے میں جو عورتیں کر سکتی ہیں، پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اگر شوہر مزاج سے خاموش ہے تو اس کو ویسا بنائیے، اس سے ویسی بات کیجئے. مثال کے طور پر ایک شوہر ہے جو آ کر آپ کی کبھی تعریف نہیں کرتا، آیا اور گھر میں بیٹھ گیا، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ میں نے بنایا کیسا ہے؟ کیا بولیں گا؟ بہت برا ہے، سڑا ہوا ہے. نہیں بولیں گا، اچھا ہے، مل گئی آپ کو تعریف. کچھ چیزیں اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو نکلوائیے اس سے وہ چیزیں، اس میں عادت نہیں ہے نا. آپ ڈالیے اس کو عادت، کیسی بنی؟ اچھی ہے. کیسے کپڑے لگ رہے میرے؟ اچھے ہیں. کیسا آج میں نے صاف صفائی کی؟ اچھا ہے. دوسرے دن پھر پوچھئے، تیسرے دن وہ آتے بولیں گا صاف صفائی بھی اچھی دکھ رہی، کپڑے بھی اچھے دکھ رہے، کھانا بھی اچھا ہی ہوں گا. ڈال دی عادت آپ نے اس کو، یہ اچھی عادت ہے، ڈالی ایسا. تو آتے ہی پہلے پوری تعریف کر دیں گا، بولیں گے کھانا بھی یقیناً اچھا ہی بنا ہوں گا، اب تو تم سب کام اچھا ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ اپنے شوہر کے حق دیتی ہیں لیکن آپ کا شوہر آپ کے حق نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے حق مارے. آپ دیتی رہیے، قیامت کے روز کم از کم آپ کا نام عمل مکمل رہے گا، اس کے ساتھ جو ہوں گا اللہ کا اور اس کا معاملہ رہے گا. پھر شریعت یہ نہیں بولتی کوئی آپ کا حق مارے تو آپ اس کا حق مار لیجیے، آپ اپنے طرف سے دیتے رہیے، کیوں تو آپ اپنی سروسز، اپنا کام اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیے. اب معاملہ اس کا رہا، اس نے نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کو جواب دیں. لیکن یہ میں خطر نہیں کہوں گا کہ عورتیں کہ جاؤ وہ نہیں کرتے تو ہم بھی ادا نہیں کریں گے. آپ کوشش کیجئے اور یہ سمجھیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی قربانی کو سمجھ نہ پا رہا ہو، تو آپ بولیے میں یہ قربانی نہیں دے سکتی ہوں، فلاں کام آپ میرے لیے بھی کیجئے. پھر ہو سکتا ہے آپ سے بات کرے کہ بھائی میں یہ حق اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بہتر سمجھتی میرے والدین کو، یا یہ حق میں کسی اور کو دوں ان کو زیادہ فائدہ ہو، یا تو میوچولی آپ بات کریں. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، میاں بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر شوہر کی کوئی بات بیوی کو اچھی نہیں لگی تو اپنی ماں کو فون کر کے بولتی، بیوی شوہر کو نہیں بولتی آج انہوں نے یہ کرے. ارے اس کو بولتی آج تم نے یہ کیوں کرے، آپ نے یہ مجھے غلط لگا. اپنی بہنوں کو فون لگا کے بولتے آج تو بہت برا ہوا میرے ساتھ یہ کیا گیا. ارے اپنے شوہر کو کیوں نہیں آپ نے پوچھا یہ ہوا، آپ نے ایسا کیوں کیا. اپنے باپ کو فون لگا کے بول رہی اور وہاں وہ بےچارا تلمل ہو رہا کہ میرے بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا، آپ نے اپنے شوہر سے کیوں نہیں بات کی؟ تو آپ کا کام کیا ہے کہ دیکھیے آپ نے فلاں فلاں کام کیا، کیوں کیا، مجھے برا لگا. آپ بات کیجیے، لوگ بات نہیں کرتے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور خامخواہ ان لوگوں کو ملوث کرتے اپنے کیس میں جو لوگ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. یاد رکھیے، جھگڑا اور فتنہ اور فساد ہی ہوں گا پھر، جب باپ شامل ہوں گا اور ماں ہوں گی اور بہنی ہوں گی اور 100 جگہ باتیں پھیلیں گی تو صرف جھگڑا ہوں گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے، اگر آپ کے شوہر حق نہیں بھی دیتے، آپ دیتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے حق دینے سے وہ متاثر ضرور ہوں گے. دوسرا، ان کو احساس دلائیے کہ آپ میرے حق نہیں دے رہے ہیں، اور اس کے لیے الگ الگ طریقے اپنا سکتے ہیں، پوچھ کر، بار بار بات کر کے، سوال کے ذریعے، یا یہ پوچھ کر کہ ماں کا حق آپ کیوں دیتے ہو، کہیں گے تو ضروری ہے تو کیا میرا حق ضروری نہیں ہے. لیکن تانے اور تشنیع کی اس میں نہیں، بلکہ اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ضرور جو ہے لوگ حق دیں گے. مردوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی خواتین کا حق دیں، یہ آپ کی غلام نہیں ہے، یہ ہماری غلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے اور یہ بھی ایک انسان ہے. جیسا ہم دوسرے انسان کے تعلق سے اس کے حق ہوتے ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کو دینے کی پوری کوشش کریں. والدین کا حق بھی دیں، بیوی کا حق بھی دیں، بچوں کا حق بھی دیں، پڑوسی کے حق دینے کی بھی کوشش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. میرا ایک سوال ہے جو یہ ٹاپک پہ نہیں ہے، بس کچھ مسجدوں میں جو ہے جب نماز ختم ہوتی ہے تو کچھ مسجدوں میں دعا کری جاتی ہے، جی بس کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جو دعا نہیں کرتے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ چلتے چلتے اگر ان کو لیٹرین آتی ہے تو وہ روڈ پہ کر کے لال پتھر سے جو ہے اس کا تارت لیتے اور بولتے ہمارا تارت ہو گیا. جی میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے دو سوال کی، بہرحال عنوان پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بہرحال میں دے دیتا ہوں مختصر سا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز جب پڑھتے فرض تو اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے اور اپنی ذاتی دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعائیں چند جگہوں پر کہی. پہلی چیز آپ جمعے کے خطبے میں اجتماعی دعا کرتے کہ خطبہ دیتے اس میں دعا کرتے لوگ آمین کہتے. دوسرا عیدین میں آپ اجتماعی دعائیں کرتے. اسی طرح تیسرا بارش استسقاء کے لیے آپ اجتماعی دعا کرتے. چوتھی جگہ جہاں اجتماعی دعا ہو سکتی ہے نماز کے اندر جہاں تہجد میں لوگ کرتے ہیں یا وتر میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے کبھی عام نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سب لوگوں نے آمین کہا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہی درست طریقہ ہے. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ راستوں پر چلتے ہیں اور طہارت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈھیلے اٹھا لیتے ہیں اور طہارت کر کے نکل جاتے ہیں یا پیشاب یا پیخانہ. یاد رکھیے اگر پانی نہ ہو تو اس صورت میں ڈھیلوں کا استعمال ہو سکتا ہے. پانی کی موجودگی میں ڈھیلوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کہیں پانی نہ ہو آپ کو نہ مل رہا ہو اور مجبوری ہو, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اتنے مجبور ہو کہ اگر پیشاب کے لیے آپ ڈھیلا ڈھونڈیں گے یا طہارت کے لیے پانی ڈھونڈیں گے جب تک جو ہے آپ کا جو ہے پیشاب یا پیخانہ نکل جائے تو بحالت مجبوری آپ تب جو ڈھیلوں کا استعمال کر لے یا ویسا بھی کر لے اور کپڑے سے پوچھ لے اور بعد میں گھر پہ غسل لے لے نہا لے درست ہوں گا. لیکن عام حالت میں لوگ کیا کرتے, چلتے چلتے پانی ہے بھی مسجدیں بھی ہیں لیکن پھر بھی سڑک پہ کھڑے ہیں بس اپنا آرام سے ہوا اور بس پتھر لیا اور بس چلے وہاں سے. اور پتھر کے لیے بھی کیا کرتے ہیں معلوم, لوگوں کی عمارتوں کی تعمیرات سے اچھی اچھی اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں. یہ اس کا گناہ ملیں گا آپ کو اس لیے کہ آپ اس کا مال کیسے ضائع کر رہے ہیں. اور بولتے بھی ہے ارے طہارت کے لیے رہا تم کو ثواب ملیں گا. یہ غلط ہے. ایک بار ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی, کسی صاحب نے 1000 اینٹ بھیج دی. مسجد نئے نئے کنسٹرکشن شروعات ہو رہی تھی. اب وہ کچھ دن بعد آئے, کچھ مہینے چونکہ پیسہ جمع نہیں ہوا ریتی اور سیمنٹ کے لیے. اب ایک سال دو سال بعد آئے تو پوری اینٹیں غائب ہوئی. کہاں ہیں بولے تو طہارت خانے میں لگ گئی. بولے تو ان کو لگا شاید طہارت خانہ بن گیا. نہیں نہیں بولے وہ توڑ توڑ کے استعمال ہو گئے. تو یہ درست نہیں. اکثر عورتیں اپنی شوہر کو ڈانٹ کر گالی دے کر بات کرتی ہیں, ایسی عورت کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا فرما دیا ہے؟ بہرحال بہت سنگین کیس دکھ رہا ہے مجھے یہ تو کہ لیکن بہرحال اکثر میں نے نہیں دیکھا. ہو سکتا یہ اس آدمی کے ساتھ یا اس عورت ساتھ ہوا ہو. اکثر میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ عورتیں گالی دیتی ہیں اور ڈانٹتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں میں یہ کہوں گا ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ کی اس کو خاتون ہے جو کسی کو ڈانٹتی ہے اور گالی دے کر بات کرتی ہے. تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے, جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی وہ اللہ رب العزت اس کے طرف نہیں دیکھیں گا. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے شکر میں یہ بھی ہے کہ اچھے کلمات ادا کرے جو آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور کما کر لاتا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کے گھر والوں کے ساتھ, اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ بھی اس میں خود بخود شامل ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو اگر جو بیوی ایسا نہیں کرتی اور بد اخلاق ہے, اس کے تعلق سے دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ہے کہ ایک پڑوسن رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا, ایک میری پڑوسن ہے جو نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, زکات دیتی ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اور دوسری کے بارے میں کہا نماز پڑھتی ہے لیکن کم, بہت زیادہ نہیں, مطلب صرف فرض پڑھتی ہے اور صرف فرض زکات دیتی ہے اور صرف جو ہے فرض روزے رکھتی ہے. تو کہا وہ جنتی ہے اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. تو جو عورت بد اخلاق ہو تو یاد رکھیے رسول اللہ کی حدیث ہے وہ جہنم میں جائیں گی اس کی بد اخلاقی کی بنیاد پر. تو ایسی عورتیں بہرحال یہ وعید ہے ان کے لیے کہ اپنے شوہر کو گالی دینا یا برا کہنا یہ تو ڈانٹنا بہت بری بات ہے. یاد رکھیے بہت بری بات ہے. عموماً عورتیں نازک ہوتی ہیں, فطرتاً جو ہے حیا اور شرم ان میں زیادہ ہوتی ہے, تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا ان کے لیے زیب بھی نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ سنگین, نقصان دہ اور جو ہے گناہ کا سبب بنے گا. جی میرا نام مبین ہے, میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اس کو لگائیں گے جو حاضر ہے. اللہ کے اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حلق سے زیادہ قریب ہوں, تو اب اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول تو روز اقدس میں ہے, یعنی کہ مدینہ منورہ میں ہے. اب یا رسول اللہ کیسے بولیں گے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا کہ رسول اس وقت حاضر ہے. اگرچہ مان بھی لے کہ رسول اس وقت حاضر ہے لیکن آپ ایسا کہتے ہیں کہ رسول آئے ہیں اس لیے ہم سلام پڑھتے, اور سلام جب پڑھتے آپ تو اللہ کے رسول آئے تو آپ ادب کے لیے ہلو آواز سے آپ سلام پڑھیں گے, لیکن آپ چیخ چیخ کر سلام کیوں پڑھتے؟ یہ بات میں آپ سے دلیل اور حوالے کے ساتھ مانگوں گا. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ یہ بھائی نے سوال کیا اینٹ کے ڈھیلے کے اعتبار سے, یعنی کہ اب ہے تو دو ہے تو بات ہے, کہ اللہ کے رسول نے ہے تو جو سنت جو عادت آپ نے کیے تو وہ تو وہ تو سنت ہوں گی, لیکن صحابہ نے جو عادت کیے یعنی کہ جو طریقہ اپنایا اور اللہ کے رسول نے دیکھا اس کے منع نہیں کیا اور وہ بھی سنت ہے, تو جیسا کہ صحابہ نے ہے تو اینٹ سے بھی ہے تو طہارت لی اور پانی سے بھی طہارت لی تو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائیں گا باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, تو اب اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ ہے تو کون سا فرقہ ہے تو جنت میں جائیں گا, اس کے ہے تو کچھ آپ نے ہے تو پوائنٹس بھی چھوڑ کر گئے, تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ وہ پوائنٹس بتائیں. بھائی بھائی نے کچھ سوالات کیے لیکن میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں جوابات دوں ان کے, اس لیے کہ اگر عنوان پہ چونکہ ابھی بہت سے لوگ ہیں جو خواتین سے تو میں سمجھتا ہوں ڈھیر پڑا ہے جو عنوان پہ سوالات کرنا چاہتے ہیں, میں گزارش کروں گا کہ اس کے لیے میری ایک تفصیلات ہے وسیلہ اور شفاعت, میں نے اس میں یہ تینوں سوالات کے مفصل جواب دیا ہے کہ رسول اللہ کو پکارنا اس طرح سے کہ جبکہ آپ حیات نہیں ہیں ابھی, جس طرح سے ہم اور آپ زندہ ہیں برزخ کی زندگی تو یقیناً ہے, لیکن اس طرح سے یا رسول اللہ پکارنا یاد رکھیے شرعاً یہ درست نہیں ہے, عربی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شرعاً بھی درست نہیں. رسول اللہ کا موجود ہونا سمجھنا کسی مجلس اور مجالس میں یہ بھی ثابت نہیں ہے, کبھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد تمہاری مجلسوں میں صحابہ میں آیا کروں گا, ٹھیک ہے, تو یہ درست نہیں. تیسرا فرقہ ناجیہ کی تفصیلات بھی بہرحال اس میں میں نے دی ہے, فرقہ ناجیہ کی صفت اللہ کے رسول نے یہ بتائی جس آج ہم میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ وہ طریقے پہ جو ہوں گا وہ فرقہ ناجیہ سے ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے جو کیا اور صحابہ نے جو کیا یاد رکھیے اس طریقے پہ جو ہے فرقہ ناجیہ ہے. آپ نے جو کہا طہارت کے تعلق سے یاد رکھیے طہارت اسی شکل میں ڈھیلے سے لی جائیں گی جب پانی موجود نہیں ہوگا, ڈبل نہیں لینا زیادہ کہ کچھ لوگ غلط فہمی ہوتی ہے, پیٹ سے بھی لیتے اور پانی سے بھی, یہ سنت نہیں ہے. پانی کی موجودگی میں کوئی دوسرے چیز سے طہارت ہو ہی نہیں سکتی ہے, نہ تیمم ہو سکتا ہے, تو بار بار پانی ڈالیں گے کہ انسان جس کو اگر بیماری ہے کہ اس کے خطرے بعد میں نکلتے وہ بار بار پانی ڈالیں گے, وضو کے بعد بھی نکلے تو رسول اللہ نے فرمایا پانی لے کر ہاتھ سے شرمگاہ پر ڈال لے, ٹھیک ہے, لیکن ڈھیلا استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک پانی موجود ہے. ایک سوال آیا تھا کہ کسی نے کہا ہم کالج میں کسی سے بات نہیں غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے, ہمیں پڑھانے والے استاد جو ایک غیر محرم ہے کیا ہم ان سے تعلیم حاصل کریں؟ تو یاد رکھیے اب چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس اور کالج نے جو اساتذہ آپ کے لیے چنے ہیں وہ اسی طرح ہے, تو آپ ان سے خالی اس حد تک سوال کے حد تک آپ ان سے جو ہے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا یہ سوال ہے, یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, یہ بات کی میں تفصیلات چاہتی ہوں, لیکن خاموخواہ بات کرنا یہ ان کے لیے بہرحال درست نہیں ہوگا. جی عنوان سے متعلق اگر سوال ہو تو میں چاہتا ہوں پہلے اگر آپ. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب رشتے طے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے چند بزرگ جاتے ہیں اور جوڑے کی جو ہے مطالبہ پہلے رکھتے ہیں, جبکہ مہر کا مطالبہ پہلے ہونا چاہیے, اور جوڑے کے لیے 10,000 روپے کا مطالبہ رکھتے ہیں اور جب مہر کا مسئلہ آتا ہے تو بولتے 3,000 روپے رکھ دو, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نکاح کے لوگ جاتے ہیں طے کرنے اور جوڑے کی رقم تو 10,000 طے کرتے ہیں, اس کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اور مہر کی رقم 3,000, تو پہلی بات یاد رکھیے جو بات چیت ہو نکاح کے لیے اس میں سب سے اہم بات چیت ہے مہر کیا ہو اور کب اور کیسے ادا کیا جائے گا, اور یہ مسئلہ تو رہ جاتا ہے اور واقعتاً دیکھا جاتا ہے لوگ 10-10 نہیں 25-25 ہزار روپے جو ہے جوڑے کی رقم لیتے ہیں, ہے نا, جبکہ پوری زندگی میں اتنی قیمت کا جوڑا اپنے پیسے سے اور اپنے باپ کے پیسے کبھی نہیں بناتا, یہ درست نہیں ہے. اور مہر کی رقم اس کے بدلے میں اتنی معمولی طے کی جاتی ہے 1100, 500, 700 نہیں, حدیث میں نا ہلکا رکھو, ہلکے سے مراد فیصد کے اعتبار سے, ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے تو کیوں ہلکا مہر باندھے, پھر وہ دے اپنے بیوی کو, اس کا حق ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے. پہلے تو جوڑوں کی رقم مانگنا بالکل درست نہیں ہے, لوگوں سے امید کرنا کہ یہ کچھ دے یہ عقیدے کے بھی خلاف ہے, اللہ سے امید کیجیے آپ اللہ کو دیں گا بول کے, ٹھیک ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اور جوڑے کی رقم جب آپ 10,000 باندھ رہے ہیں اور لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مہر بھی کچھ اس کی فیصد میں آپ دیں اس کو اس کے بدلے میں, چونکہ مہر تو اصل ہے, لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں یہ خرافات اور بدعت ہم میں بہت رائج ہو چکی ہے. اور جوڑے کی رقم تو ایک مثال ہے, گاڑیاں لیتے ہیں, بنگلے لیتے ہیں, کار لیتے ہیں, آدھا گھر بنا ہوا آدھا تم بنا دو بولتے ہیں, اور جو جو سہولت کو تم کو دینا ہے دے دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے, سبحان اللہ. تو بہرحال یہ درست نہیں شرن, نہ وہ جوڑے کی رقم آپ لیں, ہاں مہر کی قیمت طے کرے اور جو کچھ ایک فیصد میں اچھی خاصی جو دینے کی آپ کوشش کریں. یہ والا, اگر کوئی عورت نوکری کرتی ہے, اگر کوئی عورت خوشی سے اپنا مہر معاف کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 پڑھی, اگر کوئی خوشی سے اپنا مہر معاف کر دے شوہر کو تو یہ اس کے لیے جائز ہے, خوشی سے, لیکن یہ مجبوری میں منوا کر ویسا نہیں, خوشی سے معاف کر دے تو بہرحال کوئی حرج نہیں اس کے اندر. جی السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ اگر سمجھو بیوی ہے اس کے یہ شوہر کے حقوق ہے تو بیوی کے لیے شوہر کے ماں باپ کے حقوق کیا ہے؟ اگر بیوی اگر خدمت کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اگر نہیں کرنا چاہتی تو کیا ہم فورس کر سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا شوہر کے جو ماں باپ ہیں، جو بیوی کی ساس سسر ہیں، ان کا کیا حق ہے بیوی پہ؟ مطلب وہ اس کی خدمت کرے یا نہ کرے، اگر نہ کرے تو کیا ہم زبردستی کر سکتے ہیں کیا؟ پہلی چیز یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت تو اولاد کا حق ہے، لڑکے کا اصل کام ہے کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے لڑکا اگر ماں باپ کی خدمت میں گھر میں رہے گا تو کمائیں گا کون؟ تو بیوی کا کام ہے احسان کے طور پر، اچھائی کے طور پر، نیکی کی طلب کی نیت سے یہ کام کرے، اس کے دو فائدے ہیں، دنیا میں ایک تو اجر ملے گا اس کے شوہر کے جو ماں باپ کی خدمت کرنے کا، دوسرا اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بہو آئے، مطلب آپ کی اہلیہ کی یا اس لڑکی کی جو بھابھی آئیں گی اس گھر میں، وہ اس کے باپ کی، اس کے والدین کی خدمت کریں گی، یہ ان کی والدین کی کریں گی، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم سب سوچے نہیں میری تو ذمہ داری نہیں ماں باپ تمہارے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تو آدمی کام دھندا چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گا، خدمت کریں گا تو کما کے کون لائیں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے بیوی جو ہے یہ مدد کریں گی کہ اس کے والدین کی خدمت کریں گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ جو اس کے گھر میں بہویں آئیں گی، مطلب اپنی اس کی جو ہے بھابھی رہیں گی، وہ ان کے ماں باپ کی خدمت کریں گی، یہ آپ ان کے، اور اسی طرح سلسلہ چلے گا۔ لیکن جہاں تک فورس کا معاملہ ہے تو شوہر فورس نہیں کر سکتا، یہ میں کہوں گا عورتوں سے خود اپنے اندر ہی جذبہ پیدا کریں۔ اور آپ کیسے شوہر کی محبت حاصل کریں گے جب آپ اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، جب بچوں کی اچھی جو آپ پرورش نہیں کرتے ہیں؟ محبت کا یہ ذریعہ ہے، اور محبت کے ہر ذریعے کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ اس سے میرا شوہر مجھ سے محبت کرے گا۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا اس پر زبردستی تو نہیں ہے، لیکن یہ حسن سلوک اور اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے والدین کی خدمت کرے۔ اگر کوئی عورت نوکری کرتی ہے اور اس کا شوہر اس کی اجازت دیتا ہے، اگر وہ اس کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اپنے والدین کو دینا چاہتی ہے، تو کیا اسے اس کے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر وہ شوہر اس رائے سے متفق نہیں ہے تو وہ دینا چاہتی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ واضح کیجیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بیوی بنا کسی شرعی عذر کے کمائے نہ، شریعت اس کی اجازت دیتی ہی نہیں ہے۔ اگر شوہر کما رہا ہے تو پھر ضرورت نہیں بیوی کمانے کی، ٹھیک ہے، تو شرعی عذر کے۔ دوسرا، جو بیوی کمائے وہ شوہر کے لیے درست نہیں، وہ اس کی کمائی ہے، پھر پہلے تو کمائی نہ، پہلے میں بول رہا ہوں، لیکن اگر کماتی بھی ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے اس پہ شوہر کا حق نہیں ہے، یہ تو اس کی محنت ہے۔ اور عورتوں کی تنخواہ کھانا، عورتوں کا کھانا، یہ شریف میں درست بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے خواہ مرد کو اس لیے بنایا کہ وہ کماتا ہے، ٹھیک، تو درست نہیں۔ تیسرا، آپ جب اس کی ملکیت، تو ایک عورت کو اختیار اپنی ملکیت کسی پر بھی خرچ کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ شوہر اگر عورت کرنا چاہتی اجازت دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں، اجازت دے دے، پہلے تو نوکری بلا وجہ نہ کرے، کرتی ہے اور کچھ انکم آتی ہے، شوہر مجبور ہے، بے سہارا یا معذور ہے، جس کی وجہ سے بیوی کرنا پڑتا ہے، تو وہ بیوی کی ہے، بیوی اگر شوہر کو دیتی ہے اس کا احسان ہے، اور وہ اپنے والدین پر بھی خرچ کرنا چاہے تو بہرحال خرچ کرنے کی اس کو اجازت دے دے، اس میں کوئی۔ لیکن اگر آپ کے شوہر ناراض ہی ہوتے ہیں اور مانتے ہی نہیں ہیں، تو شوہر آپ پر لازم معاملے میں احتیاط کریں، آج نہیں دینے کا بولیں گا، ایک سال تک جمع کیجیے، اس کے بعد دینے کی کوشش کیجیے، نہیں بولتا ہے تو بہرحال میں یہ اجازت تو نہیں دوں گا کہ آپ اس کے خلاف مرضی کے آپ دے، ورنہ اس سے جھگڑے اور فتنے مچتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض بھی، میرا نام سید ایاز ہے۔ میں سوال یہ کہ معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، اور جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سسرال والے بیٹی کا غلام بنانے کے لیے کچھ علم کا سہارا لیتے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمانی علم ہے، یہ اسلام میں جائز ہے، تو اس کے لیے شریعت میں کیا ہے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ جب شادی ہوتی ہے ایک انسان کی، تو بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرے تابع رہے، اور سسرالی لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی داماد ہمارے تابع رہے، جس کے لیے انہوں نے کہا کچھ جادو وغیرہ یا اس قسم کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں رحمانی علم ہے۔ اور بہرحال میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سی کتابیں مارکیٹ میں ہیں، جس میں سے ایک کتاب ہے نقش سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کے نام سے نعوذ باللہ اس کتاب کو لکھا گیا، ایک نبی کو بدنام کیا گیا، اس میں ایسی چیز ہے کہ بھائی شوہر کی محبت کے لیے تعویذ ڈال دو، شوہر کو غلام بنانے کے لیے یہ کر دو، اس سے فلاں لڑکیوں سے محبت حاصل کرنا تو یہ لکھ کر پھینک دو، یہ سب فالتو قسم۔ یاد رکھیے، اس طرح کی محبت ہو سکتا ہے کچھ حد تک جادو کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، لیکن اس کے نقصان بہت کثیر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جادو کرنا حرام ہے، اس میں مدد کرنا حرام ہے، اس کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تعاون حرام ہے۔ جادو کا اگر دنیا میں پکڑا جائے اور معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے جادو کرے، تو اس کو بغیر کیس چلائے کسی گردن ماری جاتی ہے شرعی حکومت میں، ان کے ان کو چھوٹ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو توبہ کی مہلت ہے، لیکن ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی, اس لیے ان کا جرم بڑا سخت ہے. تو لہٰذا یہ کرنا درست نہیں ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز رحمانی نہیں جس کے ذریعے آپ محبت حاصل کر سکیں. محبت حاصل ہوتی ایثار اور قربانی سے, محبت حاصل ہوتی صبر سے, محبت حاصل ہوتی دوسرے کے لیے کام کرنے سے, آپ جادو کرنے سے, تعویذات رکھنے سے. ایسا بہت سی بار ہوتا ہے شوہر کمپلین لاتے ہیں کہ میرے تکیے کے نیچے تعویذ نکلا, چھوریاں اور چاقو لا کے رکھ دے رہی میری بیوی اور فلاں ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اس سے کوئی محبت, میں کہہ رہا ہوں خواتین سے, کوئی محبت حاصل نہیں ہوتی. یہ بات معلوم ہونے سے نفرت ہوتی ہے اور زندگیوں میں جدائیاں آتی ہے. اور کبھی بھی شیطان لوگوں سے محبت کے لیے کام نہیں کرتا ہے, وہ نفرت کے لیے کام کرتا ہے. تو لہٰذا ایسا کوئی رحمانی علم مجھے تو نہیں معلوم جس کے ذریعے محبت حاصل کر سکتے, سوائے اس کے کہ اچھے اخلاق, اچھی عادتیں, اچھے اتوار, دین پر عمل کرنا, قربانی کا جذبہ, کام کرنا, یہ ہو سکتا ہے محبت کے لیے. ویسا وہ کرنا شریعت اعتبار سے حرام اور ناجائز. کسی نے ایک سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ ایک بیوی یا ایک بہو کا انتخاب کیسے کریں, قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے, یعنی سب سے زیادہ ترجیح کس کو دینا چاہیے. بھلا اچھا سوال ہے. بنیادی چیز نکاح کے لیے یاد رکھی, اچھی بیوی کا انتخاب, اچھے شوہر کا انتخاب. اب انہوں نے کہا کہ اچھی بیوی کے لیے کیسا, اچھی بہو کا انتخاب کیسے کریں, تو یاد رکھیے دینداری کو لازم جانیے. اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, مالداری, خوبصورتی, حسب نصب اور جو دینداری. اے نوجوانوں, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, دینداری کو لازم جانو. تو لہٰذا دینداری سب سے ترجیح والی ہے. دینداری کے ساتھ خوبصورتی, دینداری کے ساتھ مال, دینداری کے ساتھ حسب نصب, سب درست ہے. دینداری نہیں باقی سب کچھ ہے, تینوں بیکار ہے. تو دینداری ہی معیار ہونا چاہیے. تو لہٰذا والدین اپنی بہو کے لیے اور داماد کے لیے دینداری معیار بنائیں, اور اسی طرح ایک لڑکی اور لڑکا اپنے نکاح کے لیے, اپنی زوج کے لیے, اپنے بیوی یا شوہر کے لیے دینداری کو ہی اپنا معیار بنائیں. اور انشاءاللہ جب دینداری معیار ہوں گی تو اس کے بڑے فائدے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ بڑا مشہور واقعہ. اور دینداری کو جب بنیاد بنائی جاتی ہے تو اس کے فائدے بھی کیا ہوتے ہیں. ایک شخص تھے جن کا نام مبارک تھا, وہ کسی ایک کھیت میں کام کرتے تھے, رکھوالی کرتے تھے. وہ کھیت انار کا تھا. ایک بار مبارک جو ہے, جو واچ مین تھے, ان کا مالک آیا ایک مہمان کو لے کر اور کہا کہ مبارک ایک میٹھا انار لاؤ. مبارک فوراً بھاگے, ایک انار لایا. جب مالک نے کھایا تو کڑوا تھا. کہا مبارک میں نے کہا میٹھا انار. پھر مبارک بھاگے, پھر ایک انار لایا, وہ بھی انار کھٹا اور کڑوا نکلا. پھر کہا مبارک میں تم سے میٹھے انار کو کہہ رہا ہوں. مبارک پھر گئے, پھر لایا, پھر کڑوا نکلا. مالک نے کہا کیا کر رہے ہو, مہمان سامنے اور تم لا رہے ہو. تو کہا مالک میری مجبوری ہے, جب میں نے یہاں نوکری کی تھی آپ نے کہا تھا صرف دیکھ بھال کرنا, کوئی چیز کو کھانا مت. میں نے آج تک کبھی انار چکا ہی نہیں, تو مجھے معلوم ہی نہیں میٹھا کون سا رہتا اور کڑوا کون سا, مجھے معلوم نہیں. تو جب یہ امانت داری اس مہمان نے سنی تو فوراً گھر بھاگا اور بھاگ کر کہا کہ دیکھو اپنے گھر میں ایک بیٹی ہے اور اپنے ایک دیندار لڑکا ڈھونڈ رہے, ایک امانت دار میں نے واچ مین دیکھا ہے. حالانکہ چھوٹی پوسٹ تھی, وہ آدمی مالدار تھا, جو مہمان تھا مالدار تھا, ظاہر سی بات ہے جس کا مہمان تھا وہ بھی مالدار تھا. تو کہا اپنی بیٹی کے لیے اس کا انتخاب بہتر ہے, اس لیے کہ یہ بہت فائدہ دیں گا اپنے کو دینداری. تو اس خاتون نے کہا اگر واقعی میں دیندار ہے تو رشتہ بھیج دو. فوراً وہ شخص جو ہے مہمان اس کے گھر گئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مبارک اگر تم جو ہے چاہو تو ہماری بیٹی سے نکاح کر لو. مبارک نے دیکھا وہ آدمی بھی دینداری کو ترجیح دے رہا ہے, مبارک نے بھی دینداری کو ترجیح دی اور نکاح کر لیا. اور ایسے نکاحوں میں اللہ برکت بھی دیتا ہے. اس کے بعد ان کو ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا, اور دنیا ان کو عبداللہ بن مبارک کے نام سے پہچانتی ہے, جو امام بخاری کے استاد ہیں. تو دیکھیے, اب اچھے نکاح ہوں گے, دینداری بنیاد ہوں گی, تو اس کے فائدے بھی ہیں. اب کسی نے مال کی بنیاد پہ کر, بہت مالدار لڑکا دیکھ رہا, بہت مال لڑکی کر لو, تو پھر مسائل جو شروع ہوتے ہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو دینداری کو ترجیح دیجیے. اور چاہے لڑکا غریب کیوں نہ ہو, لڑکی غریب کیوں نہ ہو, انشاءاللہ العزیز اس کے دنیا اور آخرت کے بڑے فائدے ہیں. کچھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد دے برکت والی کہ جو دنیا کے لیے کارنامہ اور ان کے لیے اصال ثواب بن جائے مرنے کے بعد. ٹھیک جی, السلام علیکم. فیض بھائی, آج کے دور کے حساب سے جو فتوے دیے جاتے ہیں, اگر وہ فتوے قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرائے تو ایسے فتوا کیا کیا جائے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ فتوے دیے جاتے ہیں تو اگر کوئی فتوا قرآن حدیث سے ٹکرائے تو کیا کیا جائے. سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجیے, فتویٰ جو ہوتا ہے یہ اس عالم کی رائے ہوتی ہے, یہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت یہی ہے. فتویٰ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک عالم کی رائے ہوتی ہے, اور یہ حالات, ماحول, علاقے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی بھی انسان فتویٰ دے جو کتاب و سنت سے نہ مل کھائے, آپ اس کو چھوڑ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی خباحت نہیں, بلکہ یہی افضل ہے کہ ایسی باتوں کو نہ مانیں جس میں عالم سے کوئی چوک یا غلطی ہو گئی ہو, اور ان فتواؤں کو آپ بہرحال چھوڑ دیں. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے تمام فرائض, سارے فرائض انجام دے, اور اس کا شوہر اس کے حق میں اپنے فرائض بھول جائے اور بیوی کو تکلیف دیتا ہے, تو کیا بیوی حق کے لیے لڑ سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے اگر ایک شوہر کسی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے حالانکہ بیوی سب فرائض ادا کرتی ہے تو ہاں وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہے. اسلام نے اس کو جو ہے ظلم سہنے کے لیے نہیں بنایا ہے نہ اس کو ظلم کے اندر رہنے کی اجازت دی ہے. وہ سب سے پہلے کیا کرے اپنے والدین کو بتائے. لیکن یہ شرعی تکلیف ہو. نہیں تو آپ بولیں گے میرے کو بولتے جو ہے 9 روٹیاں ڈالو جبکہ میں 7 ڈالنا چاہتی ہوں, میرے کو بولتے کہ 6 بجے پانی بھرو جبکہ میں 6:15 بجے اٹھنا چاہتی ہوں. نہیں یہ سب نہیں, شرعی عذر ہو کہ بھائی نماز تم میرے پوچھے بغیر نہیں پڑھنا جب میں بولوں گا, فلاں چیز تم نہیں کرنا, کچھ ایسی چیز ہے جو واقعی میں شریعت میں ایسا ہوگی اس کے لیے آپ لڑے اس سے. تو اگر ایسی چیز ورنہ معمولی باتوں پہ جیسا لوگ طلاق دے رہے عورتوں کو ویسا ایسا نہ ہو کہ عورتیں بھی جو ہے شوہروں کو جو ہے معمولی باتوں پہ کہ کپڑا لائے تو میچنگ کا میرے کو دوپٹہ نہیں لایا میں جا رہی اپنے گھر پر, فلاں ہوا تو میں کمپلین کروں گی کہ تم نے آپ کی تنخواہ میرے ہاتھ میں نہیں دی فلاں یہ مہینے, یہ نہیں ہونا. شرعی واقعی مزر ہے اپنے والدین کو بتائیں, دونوں طرف فریق اپنی طرف سے حکم طے کرے, وہ حکم بیچ میں آ کر بات کرے صلح کرے اور ایک دوسرے کے معاملے کو حل کرے, یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ہرگز یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کورٹ کچہری میں اور پولیس کیس ایک دوسرے کے خلاف کریں, اس میں صرف امت کا پیسہ ضائع ہوگا اور اس سے کسی کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طرح کیا کرتے تھے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں 8 رکعت پڑھائے لیکن حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائے, تو جبکہ حرم میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے, تو یہ اس کی ذرا وضاحت. بہرحال میں آپ کے غسل کے تعلق سے وضاحت کر دوں پہلے کہ بھائی نے ایک سوال کیا کہ غسل کس طرح رسول اللہ کرتے, تو غسل کے لیے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو پہلے وہ حصے کو دھوتے جو وجہ بنی غسل کرنے کی, جب گندگی نکل جاتی تو اس کے بعد وضو کرتے اور وضو کے بعد سیدھے طرف سے پانی اور پھر الٹی طرف سے پانی, ناک میں پانی لیتے اور کلی کرتے. تو یہ عمل آپ کیجئے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا کی تراویح کے تعلق سے عموماً یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے رمضانوں میں, میرا ایک بیان ہے سنت اور بدعت کا بیان, میں نے بہت تفصیل سے اس میں جواب دیا, چونکہ ابھی عنوان پر یہ سوال نہیں ہے آپ اس میں سن سکتے ہیں کہ 8 اور 20 تراویح کا کیا مسئلہ ہے. اور یاد رکھیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں امت کے علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اسے اختلاف جائز کہا جاتا ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ نماز وہ نفل ہے یا سنت کا درجہ رکھتی ہے, جبکہ رسول اللہ کے لیے تو نماز فرض تھی رات کی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس معاملے میں اختلاف کر کے ہمیں کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے, لہٰذا بہرحال پھر بھی آپ جواب سننا چاہتے ہیں تو اس میں نے بہت تفصیل سے وہ جواب دیا ہے. شوہر کے بغیر اجازت کوئی غلط کام کرے اور میکے چلے جائے اور بولنے پر بھی نہ آئے تو کیا کریں؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ شوہر کے بغیر اجازت کوئی خاتون غلط کام کرے پھر اپنے میکے بھی چلے جائے اور واپس نہ آئے, تو آپ دیکھیے اس کی شریعت میں اس کی غلطی کی شدت کیا تھی. کیا کوئی بے حیائی کا کام کیا؟ کیا کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر اس کا وہاں رہنا زیادہ بہتر اس کے گھر پر؟ یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ نکاح اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتا ہے, اس میں اصلیت کچھ نہیں ہوتی. شک کو مت آنے دیجیے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں شک کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. ایک شخص تھا, یہ واقعہ صحیح کا ہے, ایک جگہ ہوا یہ بہرحال لبنان کا, یہ واقعہ غالباً اخبار میں آیا تھا. یہ واقعہ اس میں ہوا یوں کہ ایک شخص تھا جو کسی وجوہات سے جیل چلا گیا, اس کو سزا ہو گئی. شوہر اور بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں جب آپ چھوٹ جائیں گے تو ہم عمرہ کریں گے اللہ کے لیے, یہ نظر مانگی. اب ہوا یوں کہ شوہر جیل میں چلا گیا, جب وہ اولاد والی تھی ہوئی نہیں تھی ابھی, جب شوہر چلے گیا تو اس کے بعد اس کو پیدا ہوئی, لڑکا تھا وہ. اب 4 سال کی اس کی سزا تھی, لڑکا جب تک بڑا ہو گیا 4 سال کا. اب ہوا یوں کہ جب اس کی رہائی ہوئی تو بیوی بچے کو لے کر پہنچ گئی وہاں, جب باپ آیا مطلب شوہر آیا تو ملاقات کی, گاڑی میں بیٹھے اور چلے. جب راستے میں چلنے لگے چھوٹے سے باپ سوال کرنے لگا, اب بچہ چھوٹا تھا لیکن باپ سے پہلی بار ملا تھا, ماں نے اس کو جیل نہیں لے گیا کبھی, ٹھیک ہے, بتانے کے لیے کہ باپ کیا ہوا ہے, بہانا تاکہ بچے پہ برا اثر نہ پڑے. اب ہوا یوں کہ راستے میں چلنے لگی تو اس لڑکے نے کہا کہ اس والد نے کہا کہ میں تمہارا والد ہوں بیٹا, باپ ہوں. اس نے کہا نہیں تم میرے باپ نہیں ہوں, ساتھ میری ہے چھوٹا بچہ تھا. اب اس آدمی کا ذہن پھر گیا, جب یہ گھر پر گاڑی رکی اور چلنے لگے, خاتون نے کہا نظر تم آزاد ہو جاؤ گے تو ہم عمرہ کریں گے. تو اس شخص نے کہا تو عمرے کے لائق بھی نہیں ہے, اور اس نے اوپر اس کو دھکا دے دیا جو کہ وہ سیڑھیوں پر گرتی گرتی نیچے آئی. بچہ اسی گود میں تھا, کس کے؟ اس آدمی کے, شوہر کے. جب وہ گھر میں داخل ہوا تو بچے سے پوچھا کون ہے تیرا باپ جس کے ساتھ تیری ماں سوتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا وہ ادھر تصویر ہے اس کی. جب وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا اسی کی تصویر جو پرانی تھی, اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی بولا نہیں تھا کہ اس کا باپ رات میں آتا نہیں, وہ کہتی تھی والد صاحب ہے تم الگ سو, میں آپ کے والد کے ساتھ کمرے میں سو رہی ہوں, تاکہ بچے کو لگے کہ باپ روز آتا ہے روز جلدی چلا جاتا ہے. تو اس بچے نے کہا میرا باپ تو وہ ہے. بچہ اپنے باپ کو پہچان اس لیے نہیں سکا کہ وہ چھوٹا تھا اور 4 سال میں جیل میں رہنے کی وجہ سے اس کی شکل و صورت بدل گئی تھی. اب وہ شخص بھاگا پلٹ کر, جب وہ بھاگا تو جب تک اس کو جا کر اٹھایا گیا اس کی ریڑھ کی ہڈی بریک ہو چکی تھی نیک سے پوری. اور بہرحال وہ عورت بچ تو گئی لیکن پوری زندگی اپاہی چلی. اب یہ 100 بار اور 1000 بار بھی معافی مانگیں گا تو کیا ہونے والا ہے؟ غلط فہمی, شک. تو اصل رشتے میں جو شیطان سب سے بڑا ڈاڑ ڈالتا ہے ایک مرد مومن اور عورت اس کی بیوی میں, وہ شک ہے. شک کو شکوک کو مت آنے دے. جب بھی لگے شک ہے بات کیجیے, کیا معاملہ ہے, کیا وہ ہے, تو آپ بات کیجیے. تو اگر کوئی خاتون بغیر کسی شرعی عذر کے گھر چھوڑ کے چلی جائے اور کوئی غلط کام بھی کر لے تو آپ بیوی کا رشتہ آیا اور وہ تو انتہائی کالا ہے فلاں ہے, تو کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے, تو ہاں کر دو. تو کہا دیکھو ہم تو چاہ رہے تم دیکھ لو. کہا مجھے دیکھنا بھی نہیں اس لڑکے کو, جس کا رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا میں کیسے اس کو انکار کروں, کالا گورا ہڈا لمبا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس شخص اس خاتون کا نکاح جلبیب سے کیا گیا اور اس کے بعد ہوائیوں کی شادی کے کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد جلبیب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک جہاد میں گئے اور وہاں وہ شہید کر دیے گئے, مارے گئے بہرحال. اور اس کے بعد ہوا یوں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے, بخاری کا یہ پورا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی بیوہ کو اتنے رشتے نہیں آئے تھے جتنے جلبیب کی بیوہ کو رشتے آئے تھے, چونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کو انتہا نہیں تھی کہ بیوہ ہونے کے بعد بھی رشتوں کی خطر لگی تھی اس کے لیے, اندازہ لگائی. تو دینداری کو اس لڑکی نے ترجیح دیا, یہ نہیں کہا کہ جلبیب تو غلام ہے ایک تو کالے بھی دکھنے میں, کہا نہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے بس اس رشتے کو میرے لیے طے کر دو. تو بس میں یہ کہوں گا لڑکا ہو لڑکی ہو آپ رشتوں کو دینداری کی بنیاد پر طے کر دیجئے, ایسا نہیں کریں گے تو پھر خودکشیاں, گھروں سے بھاگنا, زنا اس معاشرے میں عام ہونے والا ہے. تو نکاح کو آسان کیجئے تاکہ زنا اس معاشرے میں مشکل ہو جائے. بس یہ انشاءاللہ آخری سوال رہیں گا ہمارا. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام عمران ہے. فیض بھائی میں ایک صلاۃ و تسبیح کے اوپر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں. میرا بھائی نے صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے پوچھا, صلاۃ و تسبیح یاد رکھیے اس کے تعلق سے بہت سی روایتیں آتی ہیں اور اس کو ناصر الدین البانی جو ہے حسن لی غیرہ کا اس حدیث کو, لہٰذا صلاۃ و تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ بہرحال سنت کہلاتی ہے. صلاۃ و تسبیح زندگی میں ایک بار کم از کم آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ بھائی نے سوال کیا, جماعت کے ساتھ, تو جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی, تو آپ بہرحال اپنا انفرادیت سے پڑھ لیجیے صلاۃ و تسبیح. چلو بس یہ آخری سوال ہے, شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو خاندان کا ملن ہو مگر اگر لڑکا اس لڑکی کو شک کیا ہے؟ اس کی شکل کے طور پر پسند کرتا ہے, یعنی اگر گھر والوں کی مرضی سے شادی کرنا پڑے تب اور اپنے اسلام کی اچھا بھائی نے سوال یوں کیا کسی نے کہ ایک لڑکا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے, دیندار لڑکی چاہتا ہے لیکن اس کی عادت اطوار اس کو معلوم نہیں, چونکہ نکاح سے پہلے کیسے معلوم ہے, تو کیا اس لڑکی سے بات کر سکتا ہے؟ تو بہرحال اگر وہ چاہے تو اس لڑکی سے بات کر سکتا ہے, صرف ایک صورت میں کہ اس لڑکی کا کوئی محرم, اس کا والد یا کوئی ساتھ بیٹھا ہو اور بس آمنے سامنے بات ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ رشتہ طے ہو گیا اور دن رات فون لگا ہوا ہے فری کے